بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنة الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین حاضرین سب, جب کبھی مسجد میں داخلے کی سعادت پائیں اعتکاف کی ضرور نیت فرمائیں کہ اعتکاف کی نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لی اب معتکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہو یہ بھی کہہ لیجیے, اگر زبان سے کہہ لیں تو اچھا ہے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے یہ ثواب مفت کا ثواب ہے, اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یاد رکھیں مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت موجود تھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1437 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی 12ویں شب ہے. الحمدللہ ہر طرف مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں, اور ہمارے ساتھ آج اوبی وین کے ذریعے پشاور خیبر پختونخوا پاک مبارکی کابینہ, نیز پاک جزولی کابینہ, کھمبڑا نزد گڈو بیراج ضلع گھوٹکی بابل اسلام سندھ, صحبت پور بلوچستان پاک فیضی کابینہ وغیرہ شریک ہیں. ساتھ ہی باب المدینہ میں اس وقت 12 جماعت 3 مقامات پر الحمدللہ اسلامی بھائی عاشقان میلاد اجتماع میلاد سجائے مدنی چینل کے ساتھ شریک ہیں. مدنی چینل بھی دیکھ رہے ہوں گے, اپنا کلام بھی پڑھ رہے ہوں گے واللہ اعلم. تو یہ مقام آتے ہیں ککری گراؤنڈ کھارادر نزدی مارکیٹ, پنجاب کالونی فٹ بال گراؤنڈ کورنگی نمبر 3.5 عیدگاہ گراؤنڈ, بھینس کالونی نمبر 8 قائد پارک, ڈرک کالونی نمبر 3 RCD گراؤنڈ ملیر, فیضان مدینہ صحرا مدینہ ٹول پلازا, فیضان محمدی مسجد گلشن معمار، فیضان مصطفیٰ نوری آباد میمن مسجد تانا بولا خان، عیدگاہ گراؤنڈ نورانی مسجد نیو کراچی نیک محمد گوٹ گڑا، سبز پہاڑی گراؤنڈ سیکٹر نمبر ایک نزد قذافی چوک اورنگی ٹاؤن، جی کے پیرزادہ لون سعید آباد بلدیا ٹاؤن، اور خود ہمارا یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی محلہ سودا گرانڈ کہ یہاں براہ راست الحمدللہ اور یہاں سے پھر ہر جگہ پہنچ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو باب المدینہ کے ناظرین عاشقان میلاد، یہ میں نے آپ کو ایڈریس بتا دیے 15، جو آپ کو قریب پڑے اس میں شریک ہو جائیں. گھر بیٹھے وہ لطف نہیں آتا جو عاشقان رسول کے قرب میں جو برکتیں ملتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، تن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حرم کعبہ میں نوافل سے افضل عمل طواف ہے، تو مسجد نبوی شریف میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان جب مسجد نبوی شریف میں جماعت کے لیے حاضر ہوتے اور جماعت قائم ہونے میں وقت ہوتا تو وہ اس دوران کون سے عمل فرمایا کرتے تاکہ وہ عمل ہم بھی اپنی زندگی میں اپنا سکیں؟ اس میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا کوئی مخصوص عمل تو یاد نہیں، لیکن یہ وہ متقین تھے کہ جو اپنا کوئی سانس بیکار نہ جانے پائے اس کے متمنی، لہذا کوئی نوافل پڑھتے ہوں گے غیر مکرو وقت میں، بعض درود و سلام پڑھتے ہوں گے، کوئی تلاوت کلام میں مشغول رہتے ہوں گے. انہیں صراحت میں نے پڑھی نہیں ہے کہیں، لیکن کچھ لوگ عبادت کرتے ہوں گے نماز کے انتظار میں جب رہتے ہوں گے تو. اور ہم بھی مسجد نبوی یہ شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضری کی سعادت پائیں تو ہمیں بھی یہی کام کرنے چاہیے، نہ کہ بعض لوگ تو بالکل یعنی کہ لگے ہوتے ہیں چوپال لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں مسجدین کریمین میں، شور مچا ہوا ہوتا ہے، بچے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں اور موبائل فون پہ لگے ہوتے ہیں، میوزیکل ٹون چل رہی ہوتی ہے، یہ سب غلط طریقے ہیں. عبادت کی جگہ ہیں مسجد، ویسے ہی مسجد کے معنی ہی سجدہ کرنے کی جگہ. تو مسجد بنانے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ نماز پڑھنے کی جگہ، تو یہاں نماز پڑھی جائے اور دیگر وہ عبادات کی جائے جس سے دوسروں کے لیے کوئی تکلیف کا سبب نہ ہو، اس طرح کی عبادت جو معروف عبادت ہیں، ورنہ تو یوں بہت سارے کام عبادت ہیں کہ جو مسجد میں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو وہ عبادتیں جو مسلمانوں میں معروف ہیں اور رائج ہیں وہ عبادتیں، اور صرف وہ عبادتیں ہی مسجد میں کی جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ خلیفہ رحمت اللہ تعالی علی نے سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اس کا اعلان کیا تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ

میرا نام رضوان لتا ہے، میں بات آپ کا والد بہت بہت ممالک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو، خیر مبارک ہو، دل کا احتیاط برابا، دل کا احتیاط برابا، الٹو احتیاط برابا۔ آپ سے سوال ہے کہ منہ پر مارنا کیسا؟ ہاں منہ پر مارنا، ایک تو پیار سے تھپکارنا وہ اور ہوتا ہے، یعنی مارتے ہیں نا منہ پر، تو منہ پر اور سر پر مارنا یہ حرام ہے، جانور کو بھی منہ اور سر پر مارنا حرام۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قمر تاریخ خانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں، امیر سنت بارگاہ میں عرض ہے، اس طرح کہنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش نہیں کرے گا، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے گا۔ یہ تو یہ خبر تو نبی دے سکتا ہے اس اپنے علم غیب کے تحت، کہ اللہ نے ان کو علم غیب دیا ہے، بندے کو کیسے پتا چلے گا عام آدمی کو کہ اللہ تیری بخشش نہیں کرے گا؟ یہ تو بہت خطرناک ہے، پلٹ کر اس پر آ سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور اسی کی بخشش نہ کرے کہنے والے کی، کیونکہ کوئی کتنا بھی گناہگار ہو، بڑے سے بڑا گناہگار ہو، زندگی میں ایک بھی اس نے نماز نہ پڑھی ہو مگر ہو مسلمان، تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ادا پسند آ چکی ہو اور وہ اس کی مغفرت فرما دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے، ڈرنا سب کو چاہیے۔ ہو سکتا ہے بڑے سے بڑے عبادت گزار کو کسی چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لیا جائے، تو اس لیے سب کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ جملہ یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے، اس سے سامنے والے کی دل آزاری بھی ہوگی، اس کو یہ کہا جائے گا اس سے بھی معافی مانگے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام واجد علی ہے اور میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ جیسے ہم پان وغیرہ گٹکے وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کے ریشے ہمارے دانت میں پھنس جاتے ہیں اور ہم وضو کرتے ہیں وہ نہیں نکلتے، تو کیا ہمارا وضو یا نماز ہو جائے گی؟ سر پوری کوشش کرنی ہوگی، خوب کلیاں کرے، بھلے 10-12 کلیاں کرنی پڑ جائیں، انہیں منہ میں جنبشیں دینا پڑے گا پانی کو، اس طرح کرتے نا، یہ کرنا ہوگا، خوب کرے تو جس انداز سے بھی نکلے، خلال سے نکلے، یہ کلیوں سے نکلے، مسواک سے نکلے، تو اس طرح نکالنا ہوگا، کیونکہ وہ دانتوں کی کھڑکیوں وغیرہ میں یہ کونے کھدروں میں اور جہاں یہ پھنس جاتے ہیں نا کھانچوں میں، تو یہ وضو میں کلی میں یہ سب جگہ پانی پہنچنا منہ کے ہر کل پرزے میں یہ سنت الموقعدہ ہے، سب جگہ پانی جو ہے بہ جائے، اور غسل میں فرض ہے ورنہ غسل ہوگا ہی نہیں۔ اب ہاں ایسی صورت ہے کہ کوئی صورت ہی نہیں نکالنے کی، تب دانت کو توڑنے یا چھری سے کاٹ کر نکالنے یا اپنے آپ کو خونا خون کر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے اس کی، وہ بس پوری اس نے زور لگانا ہے کہ کسی طرح ہی نکل جائے، تو پان گٹکا چھوڑنے میں عافیت ہے کہ یہ ہے ایسی بلا کہ جس سے چونکہ مسئلہ بھی پتہ نہیں ہوتا، تو بہت سارے پان گٹکا کھانے والے عین ممکن ہے جہالت کی وجہ سے، معلومات کی کمی کے باعث وہ بے غسلے پھرتے ہوں کہ نکل سکتا ہوں نہیں نکالتے ہوں اور یوں چلا لیتے ہوں اندھی۔ اسی طرح وضو میں تو سنت موقع نہ چھوٹے گی، اگر غسل درست تھا اور وضو درست نہیں ہوا نماز ہو جائے گی, لیکن ظاہر ہے سنت الموقع ایک آدھ دفعہ چھوڑا تو برا کیا, عادت بنائی تو پھر گناہ گر اور عذاب نار کا حقدار. تو پان گٹکے قابل ترک ہیں تو چھوڑ دیجئے, ویسے بھی صحت کے حساب سے بھی اس کا کافی نقصان آتے ہیں, کئی گٹکا کھانے والوں کو منہ کے کینسر کی خبریں ملتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. پان گٹکوں میں تو دیکھنے والوں نے بتایا کہ بعض گٹکے والے جو ہے نا بیچنے والے اس میں مرغی کا خون مکس کرتے ہیں, اسے ٹیسٹی ہو جاتا ہے واللہ اعلم. تو یہ تو اگر پتہ ہے کہ یہ خون ملا ہوا ہے جب تو کھانا حرام ہو جائے گا, کہ ناپاک بھی تھوک ڈالی وہ بھی ناپاک. جیب میں نماز پڑھی اور قدر مانے اگر اس میں خون ہے, بلکہ سارا اگر ہو گیا تو اس 4.5 ماشے وزن ہے 40 کا. خون جو ہے وہ تو نجاست وزن کا اسی اس کے دلدار نجاست ہے, گاڑی نجاست. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک شعر کا مطلب بتا دیں, چاند چک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ظاہری عمر کے اعتبار سے کوئی لفظ بھی نہیں ملتا مجھے, تو بارہ لے کے جو جھولے میں بچے سوتے ہیں جس طرح اس کو جھولا چلایا جاتا ہے نا, تو وہ آپ کی عمر شریف ظاہری تھی, تو آپ جھولے شریف کو نوازتے تھے, اس کو برکتیں دیتے تھے اپنی. تو ایسی صورت میں آپ کو دیکھا گیا کہ جب آسمان پر چاند چمک رہا ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں ہاتھ ہلاتے ہوئے جس طرف آپ اشارہ کرتے تو چاند اسی طرف کو ہو جاتا. میرے آقا بھی سراپا نور اور ان کا کھلونا بھی نور. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں, کیا چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل جب گاؤ, اونچ میں اونچا نبی کا جلدہ آلہ نبی کا جلدہ, عظمت والا نبی کا جلدہ, برکت والا نبی کا جلدہ, رفعت والا نبی کا جلدہ, نور والا نبی کا جلدہ, سرور والا نبی کا جلدہ, گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, مجھے تو آپ کی نبوت کی نشانیوں نے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی, میں نے دیکھا کہ آپ بچپن میں گہوارے یعنی جھولے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے, تو جس طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے چاند اس جانب جھک جاتا. حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا اور جب چاند عرش الٰہی کے نیچے سجدہ کرتا اس وقت میں اس کی تسبیح کرنے کی آواز سنا کرتا تھا. آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے, آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے, آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے, نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. حسن و جمال مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, حسن و جمال مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, جو کمال مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, جو نوال مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, اصحاب آل مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, خاندان مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, والدین مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, افعال مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, اقوال مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, صدقے یا رسول اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ, صدقے یا رسول اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ, حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, آقا کا امام مرحبا, آقا کی زلف مرحبا, آقا کا چہرہ مرحبا, آقا کی داڑھی مرحبا, ہے جاری ساری مرحبا, دندان مبارک مرحبا, آقا کی باتیں مرحبا, ہے میٹھی میٹھی مرحبا, آقا کا چہرہ مرحبا, صدقے یا رسول اللہ, صدقے یا رسول اللہ, صدقے یا رسول اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ, حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, اور جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, خف و نعال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علیہ السلام کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک ہو. ماشاء اللہ عزوجل, نیا جبہ امیر علیہ سنت نے زیب تن فرمایا ہے, نعلین مبارک بھی امام شریف پر سجائی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. آمین اللہ عزوجل. آمین آمین آمین. تقبل اللہ. میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ آپ ہر سال جشن ولادت بڑے جوش و خروش اور بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں, تو میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا خاص جشن ولادت کا واقعہ ہو کہ جو آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہ گیا ہو, جس کو آپ بھول نہ سکے ہوں, برائے کرم وہ ہمیں سنا دیں. کے چند واقعات یاد ہیں مجھے. وہ ایک بار جب ہمارا جب شروعات تھی دعوت اسلامی کی شروعات, تو ہم ظاہر کہ اتنے بڑے اجتماعات نہیں ہوتے تھے, نہ کوئی ہمارے پاس کوئی مدنی مرکز تھا, عالمی مدنی مرکز کوئی بھی فیضان مدینہ بنا نہیں تھا, بلکہ فیضان مدینہ کا تصور بھی نہیں تھا, غالباً بالکل شروعات کا دور تھا. تو اس وقت ایک بار ہم نے یہ جو یاد پڑتا ہے یہ واقعہ عیدگاہ کی مسجد کا ہے, یہ بندر ایم اے جینا روڈ پر جو عیدگاہ جہاں حضرت سیدنا عالم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے, نہیں عالم شاہ بخاری بابا عالم شاہ بخاری علیہ رحمت اللہ الباری, اس کے ساتھ جو بہت بڑی مسجد ہے وہاں ہمارا یہ بڑی رات کو بارہویں شب کو جشن ولادت کا وہ اجتماع میلاد تھا, نعت شریف اور یہ سب ہوئی, اور صبح بہارا کے وقت جب صبح بہارا کا وقت آ گیا تو مرحبا یا مصطفیٰ کی ایک دم دھوم پڑی, یعنی شاید وہ ہمارے اس اجتماع میلاد کا پہلا نعرہ تھا مرحبا یا مصطفیٰ کا جو کسی نے لگایا. خیر یہ بڑا پر سوز ماحول تھا, رقت بھرا ماحول تھا. تو بعد میں دو اسلامی بھائیوں نے کچھ اس طرح مجھے بتایا کہ جب مرحبا یا مصطفیٰ کا نعرہ لگا تو ایک نے بتایا کہ بس ایسا لگا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی, اور میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی زیارت کی, قدموں پر میری نظر پڑی کہ یوں جسے تشریف لائے, اور ایک نے مجھے بتایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے پر اپنا سر رکھ دیا, اور بس وہ ایسی میرے ٹھنڈک پائی کہ وہ ذرا الفاظ تو کہاں. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پرنور کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, کا چند واقعات یاد ہیں, ایک ہی واقعہ مختلف واقعات ہیں, یہ سب سے یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نمایاں یعنی یہ پسندیدہ واقعہ بہترین واقعہ جس کو کہتے ہیں. تو اور بھی مطلب کوئی کوئی یہ واقعہ جو ہے نا یہ مطلب نقش ہے ذہن پر کہ مرحبا یا مصطفیٰ کی جیسے ہی پکار پڑی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلوہ گری فرمائی اور خوش نصیبوں نے دیکھ لیا جو جتنا حصہ دیکھنا مقدر میں تھا. اب دو نے بتایا, ہو سکتا ہے زیادہ نے دیکھا ہو, کچھ پتہ نہیں ہے, ہر ایک وہ تو اتنا قریب آ کر بول بھی نہیں سکتا نا. یہ بھی مجھے بعد میں انہوں نے بتایا, اس وقت کسی نے نہیں بتایا. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے تو عام ہیں, وہ دیکھنے کے لیے آنکھ ہمارے پاس کہاں. آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادی جیے, آنکھ عطا کیجیے اس میں زیادی جیے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب. بابا مرحبا کا نعرہ کیسے شروع ہوا تھا؟ ہمارے یہاں تو مرحبا کا نعرہ شروع ہونے کی وجہ تسمیہ، مرحبا کے نعرے کی وجہ تسمیہ وہ یہ بنی کہ مجھے اب شروع میں، مطلب ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو غریب آدمی ہیں، شروع میں کسی نے وہ ٹیپ ریکارڈر تحفے میں دیا اور اس کے ساتھ کوئی مائک دیا، تو یہ رضا، حاجی عبید رضا اور حاجی بلال، یہ منے منے سے تھے، اب ان کو کھلونا مل گیا، اور تھے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دن، یعنی ربیع النور شریف کے اوائل تھے، چاند ہو چکا تھا اور ابھی عید نہیں آئی تھی، اس سے پہلے دوسری تیسری چوتھی تاریخ ہوگی، تو یہ تو کھلونا مل گیا، تو ابھی یہ دونوں بھائی باری باری ایک مائک پکڑے ایک جواب دے، عید میلاد النبی زندہ آباد، جشن ولادت زندہ آباد، ہے نا یہی نعرے لگا رہے تھے زندہ آباد، ہاں زندہ آباد، پہلے زندہ آباد نعرے لگاتے تھے، تو اب رضا حاجی عبید رضا کہیں آگے پیچھے ہوئے بچے تھے نا، تو بلال نے حکم دیا کہ باپا اب میں بولتا ہوں آپ نعرہ لگاؤ، آپ جواب دو، جواب دیں، تو اب بلال نے لگائے، اب زندہ آباد میں مجھے کچھ یوں سچکا نہیں پڑ رہا تھا، زندہ آباد کیا ہے ہم پاکستان زندہ آباد ہم بولتے ہیں، تو پھر میرے کو سوجی یا نکلا میرے منہ سے، تو میں نے کہا مرحبا، تو اب یوں یہ ہماری وہ گھر میں بلال، حاجی بلال رضا اور میرے درمیان یہ مرحبا شروع ہوا ہم دونوں میں، اب باہر نکلا یہ مرحبا کا نعرہ، وہ یوں ہوا کہ جہاں میں ان دنوں گلزار حبیب کے قریب ہی ایک اسلام بھائی کے گھر رہا کرتا تھا، وہ تحریری کاموں کی وجہ سے کہ اپنے گھر میں اتنی ترکیب بن نہیں پاتی تھی، تو ان دنوں مدنی منوں کے جلوس میلاد شروع ہوئے تھے ڈیلی، یہ شام کو اور اس طرح عشاء کے بعد مغرب کے بعد وہ نکلتے تھے، تو ایک مدنی منوں کا جلوس نکلا، میں بھی باہر نکل آیا، اس وقت تو حفاظتی امور کا تو کوئی مسئلہ میرے ساتھ پیش آیا نہیں تھا، آزادی تھی بالکل، تو میں باہر نکلا، میں نے ان کو روکا جلوس کو، بیٹھے رہو، میں نے کہا میں نعرہ لگاؤں گا اور آپ لوگ کہیں گے مرحبا، یوں مطلب یہ کہ یہ نعرہ باہر نکلا مرحبا کا، تو یہ مدنی منوں نے اور یہ نعرہ لگایا مرحبا، پھر دس ربیع الاول شریف کو مدارس المدینہ کا جلوس نکلا، تو مدارس المدینہ کا جلوس بڑا ہوتا تھا، اس میں میری حاضری بھی ہوتی تھی، تو میں نے مائک پکڑ کے یہ نعرہ بتایا کہ یہ نعرہ لگانا ہے، تو یہ مرحبا کا نعرہ لگا، بس اب وہ اب یہ تو ہے کہ سب مدنی منوں تک پہنچانا، سب کو پسند آیا یا جو بھی ہوا، تو یہ ہر جگہ جلوسوں میں یہ بارہ ربیع الاول شریف کو عید میلاد کے دن بھی کہیں لگ رہا ہے کہیں زندہ آباد، اس طرح ہوتے ہوتے اب یہ الحمدللہ مرحبا کا نعرہ، جو مجھ سے خوش ہیں وہ بھی لگاتے ہیں، جو مجھ سے ناراض ہیں وہ بھی لگاتے ہیں مرحبا کا نعرہ، یہ سب نے الحمدللہ قبول کر لیا، کاش مجھ ٹوٹے پھوٹے کو بھی سب قبول کر کے سینے سے لگا لیں، تاکہ ہم مل کر مسجد اور تحریک زور شور سے چلائیں، مسجد والا تحریک، مسجد والا تحریک، مسجد والا تحریک، ہر سنی اس وقت مرحبا کا نعرہ لگائے گا، پوری دنیا میں جہاں بھی یہ ہوتا ہے نا سلسلہ، تو یہ مرحبا کا نعرہ ضرور لگتا ہے، تو سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، تو اس میں بس سرکار کا کرم ہے، بس یہ چل پڑا اللہ کی رحمت سے، مرحبا یا مصطفیٰ، ہاں مرحبا یا مصطفیٰ، یوں ہوا کہ بارہویں رات تھی اور میں نے بیان کیا، میں بیان کرتا تھا پہلے ککڑی گراؤنڈ میں، وہ حفاظتی امور کے تو مسائل نہیں ہوتے تھے، تو حاجی مشتاق نعت خوان نے جب میں بیان کر چکا غالباً، تو مجھے کہا مرحبا یا مصطفیٰ کا نعرہ لگاؤ، تو میں نے یہ مرحبا یا مصطفیٰ کا نعرہ لگایا, تو وہ بھی کثیر اجتماعی میلاد تھا, تو اس میں ڈنکے کی چوٹ جب پڑی تو مرحبا یا مصطفیٰ کا نعرہ بھی الحمدللہ پوری دنیا میں پھیل گیا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مبارک ہو وہ سفر جیسے آنے والا ہے, مبارک ہو وہ شاپر دیتے باہر آنے والا ہے, گدائی کو زمانہ جس کے گھر پر آنے والا ہے, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس میں بابا ایک بات غور طلب ہے کہ ایک کوئی اچھا کام کبھی کسی سے نکل جائے, ادا ہو جائے, تو یہ بعض اوقات کتنا مقبول ہو جاتا ہے اور لوگوں میں کتنا وہ رائج ہو جاتا ہے. الحمدللہ. تو ہمیں یہ نہیں سوچ بنانی چاہیے کہ اللہ کرے کہ ہم سے اچھی عادتیں ظاہر ہوں اور ہم کوئی اچھے کام کریں, تاکہ وہ کام اگر کوئی اس کو قبول کر لے تو وہ ہمارے لیے بھی اور ان سب کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بن جائے. الحمدللہ. اور بعض بدقسمت ہوتے ہیں جو اپنے ذات سے برے کام شروع کرتے ہیں تو وہ برے کام ان کے لیے بھی اور ان کے کرنے والوں کے لیے بھی گناہ کا سبب بن جاتا ہے. تو ایسی سوچ ایک کاش نصیب ہو جائے کہ ہم سے اچھے کام ظاہر ہوں جو اسلام کی خدمت کے لیے ہوں اور اللہ کو راضی کرنے والے ہوں اور مسلمانوں کی بہتری کے ہوں, عشق رسول کے بڑھنے کا سبب ہوں. تو ایسی طبیعت بنانے کے لیے ہمارے مطلب ہمارے لیے کچھ مدنی پھول دیں تاکہ ہم گناہ والے کاموں کی طرف سے نہیں بلکہ اچھے کاموں کی طرف ہم مائل ہو سکیں. الحمدللہ دعوت اسلامی نے صلو علی الحبیب کا نعرہ عام کیا, اذکر اللہ یہ نعرہ عام کیا اللہ کی رحمت سے, اور اس کو بھی مسلمانوں نے قبول کیا. توبو الی اللہ اللہ کی طرف توبہ کرو, یہ بھی قبول کیا. اور کسی نے مدنی چینل پر تاثرات دیے تھے, اس نے تو خیر ایک مبلک کا کہا کہ وہ خوشی کا اظہار کیا, پسندید کا اظہار کیا کہ یہ جب بولتا ہے نا تو ہم کو درود شریف پڑھنے کا بہت موقع ملتا ہے, یہ صلو علی الحبیب بات بات پہ بولتا ہے نا تو اس بہانے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں. تو خیر وہ ہمارے ساری مبلغین الحمدللہ صلو علی الحبیب بولتے ہیں, کوئی کم کوئی زیادہ, الحمدللہ صلو علی الحبیب. اچھا یہ شخص ہم ہے کہ جیسے وہ نعرہ صلو علی الحبیب کسی نے کہا, اب جواب مجھے درود شریف پڑھنا ہے کہ ایسے پہلے بھی نیت کرنی پڑے گی ثواب کی؟ تو ثواب کی نیت کے بغیر تو نعرہ لگانے والے کو بھی ثواب کیسے ملے گا, کیونکہ صلو علی الحبیب کہنا بھی ایک طرح سے ایک نیکی کی دعوت ہے کہ حبیب پر درود بھیجو. درود شریف پڑھنے والا اللہ اور رسول کا حکم پر عمل کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں حکم دیا ہے, ترغیب ارشاد فرمائیے درود پاک کی. تو ثواب کے لیے جو بھی کرے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معجزۃ المصطفیٰ بارہ ربیع النور شریف کو اللہ عز و جل کے نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے. شاہ ایران کسرا کے محل پر زلزلہ آیا, 14 کنگورے گر گئے. ایران کا جو آتش کدا 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا, دریائے ساوا خشک ہو گیا, کعبے کو وجد آ گیا اور بت سر کے بل گر پڑے. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, تیری حیبت تھی کہ ہر مت تھر تھرا کر گر گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی پڑا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ اجڑے تو چکا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ اجڑے تو چکا تیری غیبت پتھی کے ہر بت دھر سدا کر گر گیا بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے جھوم کر کہتا تھا کعبہ السلام سلام جھوم کر کہتا تھا کعبہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سرفراز اتاری ہے, ہزاروی کبینہ تو میں آیا ہوں سبز پور ہری پور. تو پیارے میرے علیہ سنت برگاہ وچ میرا سوال ہے, اگر کوئی میلاد شریف سے مہینے میں بیمار ہوئے غمگین ہوئے تو میلاد شریف کی خوشیاں کس طرح سے مناوے؟ دراصل خوشیوں کا تعلق دل سے بھی تو ہے نا, اور دل میں ہوگا تو وہ زبان پر آئے گا, بدن پر آئے گا, اظہار ہوگا در و دیوار سے. تو مریض بھی چراغاں تو کروا سکتا ہے نا. اب میں یہاں ہوں, میرے گھر پہ چراغاں ہیں, میں نہیں دیکھ سکتا تو میں باہر کا نکل سکتا ہوں, گھر پہ ہی ہوتا ہوں, یا گھر پہ ہوتا ہوں یا فضا مدینہ یا کہیں کہاں جایا تو پہرے کے ساتھ جانا پڑتا ہے. تو یہ عام طور پہ جو گلیوں میں آپ پیدل چلتے ہیں اس طرح کا میرا حساب کتاب ظاہر نہیں ہوتا. تو میں نے اپنے گھر کا چراغاں کہاں دیکھا ہے, اسی میں دیکھا ہے مدنی چینل پر. تو چراغاں تو میں بھی ان مانو کر ایک طرح کا میرا بھی مرض یا کسی مطلب یعنی بلا کا ابتلا. تو مریض بھی روشنی کروا سکتا ہے, جھنڈے لگوا سکتا ہے, نعت شریف اجتماع ذکر و نعت کروا سکتا ہے, سن سکتا ہے, مدنی چینل پر شرکت کر لے اور جھومتا رہے, تو اس لیے وہ سبھی خوشیاں منا سکتے ہیں, بچے بھی منا سکتے ہیں. نہیں کل ہی شاید ایک مدنی مننے کا دودھ پیتے مدنی مننے کا شاید نو مولود تھا, اس کے اذان کا منظر کل یا پرسوں دکھایا تھا, جو اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر مسکرایا تھا. یہ شاید پرسوں دکھایا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج بھی عاشقہ نے میلاد کو دکھا دینا چاہیے, بہت یعنی انوکھا منظر ہے. کاش مدنی چینل والے سن رہے ہوں انشاءاللہ. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں توفیق عالم استاری بول رہا ہوں اندر کے شہر بنارس سے. جب چھت پہ کوا بولتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں مہمان آنے والے ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور چلا دیجئے جب تک, وہ میں انشاءاللہ ڈھونڈ کے آپ کو بتاتا ہوں. کچھ کبے کا ہے تو صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہلال مولانا صاحب, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں جب سے ربیع الاول ہوا ہے آپ کے چینل پہ بھی محفلیں میلاد چلتی جا رہی ہیں, اور آج رات میں تو آپ بہت زیادہ جو ہے نا اس کو دھوم دھام سے کریں گے, تو اس محفل میلاد سے عوام نے کیا سیکھا اور آپ کو کیا حاصل ہوا آج تک اس سے؟ آپ بھی آ کر دیکھ لیں کیا حاصل ہوتا ہے, نقد یعنی کہ پریکٹیکل کر لیں نا, ہم بتائیں گے تو پھر اس میں آپ کو ہو سکتا ہے کوئی وسوسہ ہے. تو ہمیں یہ ملا کہ وہ اتنے ساروں نے مل کر بہت سارے دینی احکام سیکھنے کی صحیح کی سنتیں سیکھیں، یا مل کر تین دن کے لیے کوئی بارہ دن کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ سب مطلب دعائیں یاد کر رہے ہوں گے، نمازوں کے ضروری احکام سیکھ رہے ہوں گے، اور تازہ ترین یہ بتاؤں کہ ابھی پتہ نہیں کوئی دو اسلامی بھائی تھے، میں جانتا نہیں تھا، وہ مجھے جانتے تھے، کیمرہ لے کر آئے تھے، یا تو وہ کسی چینل کے تھے یا پرائیویٹ چینل کے تھے، اپنے ہوتے تو ایسے اجنبی لگ رہے تھے، پھر ایک نے مجھے یہ جاتے ہوئے کہا کہ میں نے آج آپ سے ملاقات کی ہے، اب بس میں نے داڑھی رکھ لی بغیر کسی ترغیب کے، بڑی محبت کا اظہار کر کے وہ رخصت ہوئے، تو پتہ نہیں کون تھے، اب ہو سکتا آئی ٹی کے کوئی ہوں، آئی ٹی کے ہوں گے، ہاں تو یہ نقصان ہے فائدہ ہے جشن ولادت کا، کہ اس کا یہ کہنے کا بعد آپ سے آج مل لیا میں، اب میں داڑھی نہیں منڈاؤں گا، ترغیب بھی نہیں، میں نے کوئی سمجھایا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، خود ہی کہہ دیا، تو ایسے کتنے نمازی نہیں بن جاتے ہوں گے، اور سنتوں کے عادی، پھر یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بھی کتنی بڑھتی ہوگی اس میں، کہ جس نبی کو اتنا عرصہ ہو گیا پردہ فرمائے، اور آج بھی ان کے جشن ولادت سے یہ لوگ اتنا خوش ہوتے ہیں، تو اس نبی کی شان کیا ہوگی، اس میں خسارہ ہے نہیں، 100% پروفٹ والا یہ معاملہ ہے، تو آپ بھی خوب جشن ولادت کی دھومے مچائے، کتنے نو پو پوچھو نہ ہم کو کیا کیا میلاد نے دیا ہے، میں کیا کہوں کہ کیا کیا میلاد نے دیا ہے، یعنی جشن میلاد نے ہمیں کیا نہیں دیا یار، ماشاءاللہ یہاں پر کئی کئی دنوں تک اسلامی بھائی رہے، کتنے تو ایسے ہوں گے جنہوں نے شاید یہاں آنے کے بعد پہلی مرتبہ پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی ہوں گی، کتنوں کو داڑھی نصیب ہوتی ہے، کتنوں کا امامہ شریف کا تاج نصیب ہوتا ہے، کتنوں کو درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، پھر الحمدللہ خاص ان ایام میں کثرت کے ساتھ ذکر رسول کرنا نصیب ہوتا ہے، سحری کرتے ہیں، کتنے سمے روزے رکھتے ہیں، ہم لوگ مل کے سحری کرتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، آپ کو کیا ملتا ہے، یہ ملنا نہیں ہے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے آپ کا بولا، آپ کو کیا ملتا ہے، ثواب اللہ کی رحمت سے امید ہے کثیر ثواب ملے گا، اور ثواب کے نتیجے میں اللہ کی رحمت سے کیا ملے گی، جنت کاش بے حساب داخلہ ہو اور آقا کا پڑوس مل جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بزرگوں نے یہ اپنی کتابوں میں ایک حکایت لکھی ہے جس کا مضمون یہ کہ ایک عالم نے خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، تو عرض کیا یا رسول اللہ جو آپ کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں کیا آپ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کیا انہیں مفہوم ہے کہ ارشاد فرمایا کیوں نہیں، جو میری خوشی کرتا ہے میں بھی اس سے خوش ہوتا ہوں، حضرت سیدنا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی جو شاہ ولی اللہ صاحب کے والد تھے، یہ ہر سال سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیاز فاتحہ ان ولادت کے دنوں میں کرتے تھے، تو ایک بار ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور صرف بھنے ہوئے چنے ان کے پاس تھے، جس کو ہم لوگ میمنی میں دالیا بولتے ہیں، بھنے ہوئے چنے شاید سمجھتے ہوں گے لوگ، ہاں تو بھنے ہوئے چنے تھے، تو بھنے ہوئے چنے ہی پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیاز فاتحہ کر دی، تو انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، اور وہ چنے جو تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، وہاں رکھے ہوئے تھے، اور غالباً سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت مسکرا رہے تھے، یہ واقعہ شاہ ولی اللہ صاحب نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو آپ بھی آئیں جشن ولادت منائیں، وسوسوں پر نہ جائیں، شیطان کا کام بسوسوں کا ہی ہے. ہر نیک کام میں روڑے اٹکاتا ہے, اور جتنا بڑا نیک کام ہوگا اتنے بڑے روڑے, روڑا پتھر کو بولتے ہیں, تو یہ بڑے اینٹیں کیا بولتے ہیں, چٹانیں آڑے ڈالتا ہے, اور چھوٹے کام بظاہر ہوتے ہیں ان کے روڑے ڈالتا ہے, ہم کو چٹانیں آڑے کرتا ہے. حالانکہ مطلب بہت سارے ایسے کام یہ سائل بھی کرتے ہوں یا جو وسوسوں کا شکار وہ بھی کرتے ہوتے ہیں جو نئے نئے ہوتے ہیں, لیکن وہ شریعت سے نہیں ٹکراتے ہوتے, وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وسوسے شیطان نہیں ڈالتا ہوگا, پر یہاں ڈالے گا وسوسے کہ یہاں ذکر مصطفیٰ کی کثرت ہے نا, اور یہ شیطان جانتا ہے کہ یہ جتنا ذکر مصطفیٰ کریں گے نا زیادہ, اتنے یہ زیادہ پکے نمازی بنتے چلے جائیں گے, کیونکہ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں, جن کا ذکر وجادت کرتے ہیں, وہی تو فرما رہے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی, تو نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو نمازی تو ہم تو نمازی بنانے کی تحریک چلاتے ہیں نا, تو نماز تو فرض ہے نا, تو سب کو پڑھنی ہے. جلوس میلاد میں جانے والوں یہ بھی خیال رکھنا, جلوس میلاد میں بھی دن کے وقت جو ظہر کے بعد جلوس میلاد نکلتے نا, اس میں عصر بھی آتی ہے, مغرب بھی آتی ہے, بعض اوقات اتنا طول پکڑ جاتا ہے جلوس, عشاء بھی آتی ہے, تو نماز معاف نہیں ہے. جلوس ایک اچھا کام ہے لیکن نماز تو فرض ہے, اور جماعت واجب ہے جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو, اور جلوس کی مصروفیت عذر نہیں ہے. حالانکہ مسجد یہ رہی, اذان کی آواز آ رہی ہے, کوئی اور عذر نہیں ہے, خالی جلوس میں مزہ آ رہا ہے, جھوم رہے ہیں, تو یہ جھوم کے بجائے مسجد کی طرف گھوم جائیں اور داخل ہو جائیں مسجد میں, اور جس آقا کا جشن ولادت منا رہے ہیں نا, اس آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے, اور نماز پڑھ کے پھر جہاں سے جلوس چھوٹا تھا وہاں سے شریک ہو جائیں, پھر مغرب آ جائے, پھر جھومتے مسجد کی طرف گھوم جائیں, نماز تو پڑھنی ہے نا. تو سارے جلوس میلاد میں شرکت کرنے والے عاشقان میلاد کو یہ سخت تاکید تنبیہ کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے, کبھی بھی نہیں چھوڑنی, نماز معافی نہیں ہے, نہ جماعت معاف ہے. ہاں جماعت معافی کی صورت ہے, جیسے کہ وہ کوئی مجبوری ہے, ایسا مریض ہے کہ مسجد تک چل کر نہیں جاتا مثلا, نہ بھی نہ ہے, بھلے اس کو کوئی پہنچانے والا ہو تب بھی اس پر جماعت واجب نہیں ہے, اور بھی آزار ہیں, تو صرف جلوس کی وجہ سے باقی کوئی مجبوری نہیں ہے, تو جلوس ہی کی وجہ سے کہ مسجد بھی موجود ہے, مسجد دور بھی نہیں ہے, اور جماعت واجب ہے, تو اب جماعت سے نماز پڑھنی ہوگی ورنہ گناہگار ہوں گے. پڑھیں گے نا نماز انشاءاللہ سارے جلوس کے شرکا, جلوس میلاد کے شرکا پابندی سے, کل جلوس میں اگر گئے بھی تو نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے با جماعت, بھلے جلوس آگے نکل جائے, آپ کا جو اللہ کے کہو مل جائے گا, ڈھونڈتے مل کہاں جائے گا جا کر, بلکہ پورے جلوس سمیت مسجد کا رخ کریں, سارا جلوس نماز پڑھے پھر خلوص کے ساتھ آگے روانہ ہو. صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد. یہ وہ بھول نہ جاؤں, یہ ابھی جو میں نے کچھ مدنی التجا کی جلوس اور نماز کی, چاہیے اچھا ہو کہ اب بھی ابھی اس کو ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا پر جاری کر دیا جائے, بہت کام کا ہے کہ لاکھوں لاکھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے, تو ان میں سے جتنے نے دیکھ لیا, دیکھنے والے ہزاروں لاکھوں بازوں کا دھو جاتے ہیں سوشل میڈیا میں, ان تک بھی ہمارا مسجد اور تحریک کا پیغام پہنچ جائے. ہم جلوس ضرور نکالتے ہیں, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم نیازی بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں, مگر پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی, نیاز سے مراد ہو نیاز کھانے والے یا نیاز کرنے والے, نماز فرسٹ ہے. روز معاشر کہ جہاں گداز بوت اولی پرسیش نماز بوت, کہ قیامت کا روز جو ہے نا وہ جان گھل جائے گی, اس میں اتنی سخت گرمی اور بڑا خوف اور وحشت اور ہول کا دن ہے, اور سب سے پہلے وہاں نماز کا سوال کیا جائے گا, اگر نماز بگڑی تو دوسرے اعمال بدر جائے اولا بگڑیں گے, یہ حدیث شریف حدیث پاک ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی, اگر اسی کے جواب میں خامی ہوئی یہی بگڑی تو باقی اعمال بدرجہ اولا یعنی وہ زیادہ پھر خراب ہوں گے. نماز نماز ہے, نماز کے بغیر آدمی کسی کام کا نہیں, بالکل ڈبا ہے, کچرا کنڈی میں ڈال دینا چاہیے. یہ میں وہ آپ کو جذبہ دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نماز کے بغیر کسی کام کا نہیں, جو بیکار ہوتا ہے نا اس کو بیچ دیا جاتا ہے یا کباڑی کے ہاتھ میں بیچ دیا جاتا ہے, لیکن جس میں جس کے اندر نماز نہیں ہو کباڑی کے بھی کام کا نہیں ہے, تو بیکار ہے بالکل. تو ہم بیکار نہیں بنیں گے انشاءاللہ, باکار بنیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, قبولیت کی امید کے ساتھ کہ رب قبول کرے گا. جیسے بھی آتی ہے ٹوٹی پھوٹی, ہم نے پڑھنی ہے نماز, رب کے آگے سر جھکانا ہے اور نماز سیکھنی بھی ہے. دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی خالق سے پشوائے گی اے بھائیو نماز, خالق سے پشوائے گی اے بھائیو نماز, دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز, جنت تمہیں دلائے گی نماز, عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات, سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائیو نماز, جنت میں نرم نرم بچھونے کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بھائیو نماز, پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت, محشر میں کام آئے گی اے بھائیو نماز, اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز, اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز, دیدار حق جگائے گی اے بھائیو نماز, جنت تمہیں دلائے گی اے اور جنت میں نمازیوں کیسے جائیں گے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, بولو خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, رسول اللہ کا نعرہ لگاتے نعرہ رسالت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ زور سے, یا رسول اللہ نارا لگاؤ زور سے, حشر میں بھی ہم یہی نارا لگاتے جائیں گے, حشر میں بھی ہم یہی نارا لگاتے جائیں گے, حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یہودیوں کے قرضدار تھے, اور جنگ احد میں شہید ہو گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے والد نے اپنے اوپر قرض چھوڑ کر وفات پائی ہے اور کھجوروں کے سوا میرے پاس قرض ادا کرنے کا کوئی سامان نہیں، صرف کھجوروں کی پیداوار سے کئی برس تک یہ قرض ادا نہیں ہو سکتا، آپ میرے باغ میں تشریف لے چلیں تاکہ آپ کے ادب سے یہودی اپنا قرض وصول کرنے میں مجھ پر سختی نہ کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باغ میں تشریف لائے اور کھجوروں کا جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس کے گرد چکر لگا کر دعا فرمائی اور خود کھجوروں کے ڈھیر پر بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزانہ تصرف اور دعا کی تاثیر سے ان کھجوروں میں اس قدر برکت ہوئی کہ تمام قرض ادا ہو گیا اور جس قدر کھجوریں قرض داروں کو دی گئیں اتنی ہی بچ رہی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی جس بات کوئی پر علا دشوار آیا جس بات کوئی پر علا دشوار آیا کام سید ابرار آیا کیا میراد نے دیا ہے دیکھو نا ہم کو کیا کیا میراد سے ملا ہے کیسے بتائیں کیا کیا میراد نے ملا ہے سرسی گھٹائیں رحمتوں کی جھوم جھوم کر سرسی گھٹائیں رحمتوں کی ناتھوانوں کا جوش بھی مرحبا او مدنی التجا کے میں پورا تو کرنے دیں مجھے جذبہ بچاروں گا وہ جوش میں تو میرا بھی کچھ کام باقی تھا شعر بھی تو لکھا ہوا اس میں تو خیر تو یہ میں کچھ غلطی ہوگی قرض داروں وہ قرض کھواؤں کمپوزنگ کی غلطی تھی تو میں بھی پڑ گیا کچھ چیک کرنے کا موقع ہی نہیں ملا وہ چیک کر ہی یہ کام ہونا چاہیے عموماً یہی ہوتا ہے تو یہ مفتی صاحب تشریف لائیں تو یہ مفتش ہیں ہمارے پکڑ لیتے ہیں مرحبا تو یہ اس میں ایڈیٹنگ میں اب میں پھر یہ جملے بول دیتا ہوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موجزانہ تصرف اور دعا کی تاثیر سے ان کھجوروں میں اس قدر برکت ہوئی کہ تمام قرض ادا ہو گیا اور جس قدر کھجوریں قرض خواہوں کو دی گئیں اتنی ہی بچ رہی. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا مرشدی وہ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا, اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا, بلند بن کے نکلی دعا محمد, دلہن بن کے نکلی دعا محمد. اجابت نے چھپ کر گلے سے لگایا, اجابت نے چھپ کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعا محمد. اس کی کچھ تھوڑی وضاحت کر دوں اس شعر کی. اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے آقا اعلی حضرت کے اشعار ہیں. نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو اس شان سے نکلی جیسے دلہن سج دھج کے ساتھ نکلتی ہے. وہ سج دھج کیا ہوتی ہے؟ میرے آقا کی دعا کی سج دھج کیا تھی؟ اجابت کا سہرا. وہ سہرا پہنتا نا دلہا, تو وہ قبولیت کا سہرا. اجابت مانے قبولیت, قبولیت کا سہرا اس دعا نے سجایا اور اللہ تعالی کی عنایت کا لباس پہن کر آگے بڑھی. تو قبولیت نے جھک کر اس دعا کو گلے سے لگا لیا, یعنی قبول ہو گئی وہ دعا. بڑی ناز سے جب دعا ہے محمد, یعنی شان و شوکت کے ساتھ دلہن بن کر دعا رب کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی پہنچی, تو اس وقت یعنی کہ قبولیت نے گلے لگا لیا. تو یہ خوبصورت الفاظ ہیں اعلی حضرت کے. نے میار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون اپنے وہ ایسا ہو سکتا ہے جس کی دعا قبول ہو؟ الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک دو سوال اب چلا لیتے ہیں, پھر ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے اور مدینے کا ٹکٹ بھی دینا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن یہ ذہن رہے کہ میں نے جو سوال کرنا ہے آپ سے اس میں نہ ٹیبلٹ پی سی میں دیکھ کر جواب دینا ہے, نہ کسی سے پوچھنا ہے, نہ کسی نے بتانا ہے, نہ وہ نیٹ کے ذریعے کوئی کسی آلے سے نہیں. نقالی جرم ہے. ہو سکتا ہے کہ امتحان میں طلبہ سے موبائل فون لے لیا جاتا ہو, لے ہی لیتے ہوں گے اب تو, نہیں تو فوراً نقالی ہو جائے گی. تو اب اگر مدینے کی سعادت پانے کے لیے اب نقالی کریں گے تو یہ گناہگار ہوں گے, کیونکہ میں نے منع کیا ہوا ہے. کہ آپ کو یاد ہے تو جواب دیں, مطالعہ کرتے کہ نہیں کرتے پتا چلے گا. ویسے اب دیکھ کر بتا دیا تو کوئی امتحان تو نہیں ہوا نا. آپ مطالعہ کریں, خوب مطالعہ کریں تو انشاءاللہ اس ذریعے سے بھی اب جواب دے پائیں گے. ہے سوال تھوڑا ہارڈ ہے, جن کے لیے مطالعہ کیا ہو تو بھی یاد رہنا مشکل ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے پیچھے جو شخصیات ہیں ان کو مدینے کا ٹکٹ مل جائے. ہاں یہ طلبہ کرام ہے ہمارے, عمرہ شریف کا ٹکٹ. ارے یہ تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ ڈی بی سی گنج جواب. ہاں مطلب یہ اب میرا بھول گیا قرآن دازی کا, تو چلو یار وہ ٹکٹ تو آئے ہوئے, انشاءاللہ یہ ایک قرآن اندازی کے تحت دیں گے, ذریعے دیں گے, اور ایک انشاءاللہ یہ اب جو میرے سوال کا جواب دے دے اس کو دیں گے انشاءاللہ. لیں گے پیچھے والے, یہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ یا اساتذہ. لیکن اب کوئی نقالی وہ دیکھ کر دے گا تو وہ دیکھو گنہگار ہوگا کہ میں نے منع کر دیا, زبانی جواب دینا ہے اپنی یاد پر. یہ سوال کر ہی لوں میں یا تھوڑا ان کو ابھی مدینے کی یاد میں تو جو روتا اس کا کام ہوتا ہے بولتے ہیں نا ہم لوگ, تو ہو سکتا ہے تھوڑا رو لیں مدینے کی یاد میں. جب تک ایک دو سوال چلا لیتے ہیں اور بارہویں کے بارہ بجے میرا خیال ہے وہ ہم یہ سوال کر لیں. یا مرشدی وہ سوال وہ مسکراہٹ والا وہ بھی تیار ہے مدنی ملا صاحب, رات نکالنی ہے پوری. لبیک مدری منی والا مدری گلدستہ بھی تیار ہے جب آپ مناسب خیال فرمائے. جب فلائٹ لیٹ ہوتا ہے نا تو یہ ڈائریکٹ نہیں بولتے کہ چھ گھنٹے لیٹ ہے, آدھا گھنٹہ لیٹ ہے, وہ یہ ہو گئی خرابی تو دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے ایک گھنٹہ بڑا بڑا کر نکالتے. ہم ایسا نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ کیسے بولیں گے, وہ خدا نہ ہو سکتا ہے وہ بھی سچ بولتے ہوں, ان کو لگتا ہو کہ آدھے گھنٹے میں صحیح ہو جائے گا پھر وہ کام مزید بگڑ جاتا ہو, سدھارنے جاتے ہو تو اللہ بہتر کرے. ہے طریقہ یہی نوٹ کیا میں نے, فوراً نہیں بولتے کہ آدمی کی چیخ نکل جائے اتنا لیٹ ہے. غلط کرتے ہیں تو گناہگار ہوں گے, سچ کرتے ہیں تو صحیح. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. میں قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں, میری عمر 11 سال ہے, میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور یہاں آج کل بہت ٹھنڈ ہوتی ہے, فری گیس بہت کم آتی ہے جس کی وجہ سے پانی بہت یخ ٹھنڈا ہوتا ہے, وضو مشکل ہوتا ہے, کیا میں تیمم کر کے نماز اور قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ میرا نام محمد مشتاق اللہ ہے اور میں دبئی سے بول رہا ہوں. پیارے باپ رام عید مبارک ہو. خیر مبارک ہو, تانو بھی مبارک ہو. آقا کی زور سے مرحبا, آقا کی امام مرحبا, آقا کا شیرا مرحبا, آقا کی داڑھی مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صرف اتنی وجہ سے تو وہ تیمم کی اجازت نہیں ملے گی. اب نابالغ بچے کے احکام الگ ہیں. میں جنرل ایک بالغان کے لیے مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ پانی اتنا ٹھنڈا ہو, اتنا ٹھنڈا ہو کہ نقصان پہنچا دے, اگر وضو کرے گا تو نقصان ہوگا. صرف ٹھنڈا لگے گا یہ نہیں, بیمار ہو جائے گا, مثلا نزلہ شروع ہو جائے گا, سر میں درد ہو جائے گا, بخار چڑھ جائے گا, تو نقصان پہنچائے تب جا کر, اور پھر کوئی اور صورت نہیں ہے اس کو گرم کرنے کی, تب جا کر تیمم کی اجازت ملے گی. اب یہاں تو گھر میں آخر وہ کھانا بھی تو پکتا ہی ہوگا نا, یہ کہاں سے پکتا ہے؟ تو کھانا بھی پکتا ہوگا. میں نے کہا سب سمجھتے گھر میں کیا کیا انتظامات ہوتے ہیں, ماچس کی دکان بھی زیادہ دور نہیں ہوتی ہوگی, تو گرم کر کے ہی وضو کیجئے. اس طرح تیمم جائز نہیں ہوگا جو اس طرح کے مطلب وہ ٹھنڈا بہت ہوتا ہے اور گیس کم آتا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بھائی یہ چاہت فرمائے کہ یہ جو بیماری ہے یعنی خود سے گمان کر لینا یا کسی نے بتایا, کسی طبیب حاذق نے, ڈاکٹر نے بتایا کسی نے, تو اس صورت میں ہوگا یا اپنے تجربے کی بنیاد پر ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ جیسے کہ یا تو طبیب حاذق یعنی کہ ماہر اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے کہا, جو اپنے اس میں فن میں پورا ہو, ہے نا, اس نے بتایا, اور وہ ہو غیر فاسق, تو اس نے بتایا تو پانی ٹھنڈا نقصان کر رہا ہے, ایک صورت یہ, مگر وہ صورت تو پھر بھی باقی رہے گی گرم کرنے والی. اور یا یہ ہے کہ خود اس کو تجربہ ہے کہ سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے جب وضو کرتا ہوں تو بیمار پڑ جاتا ہوں. غالب گمان یا گمان غالب کہ اتنا ٹھنڈا ہے تو میں ڈالوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا, تو گمان غالب آئے, خالی شبہ وہم یہ نہیں چلے گا. اور اب یہ بھی اس صورت میں تیمم کی اجازت ملے گی کہ گرم پانی کی کوئی صورت نہیں ہے. جیسے میں نے صورتیں بتائیں گے, کھانا بھی تو گرم ہوتا ہے, چائے بھی تو گرم ہوتی ہے, کمرہ بھی تو گرم کرتے ہیں ہیٹر کے ذریعے، گرمی کے اور بھی صورتیں ہیں، تو اس طرح اگر پانی نقصان کرتا ہے تو گرم کر کے وضو کریں، گرم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کہیں پھنس گیا ایسے جنگل وغیرہ میں تو اب تیمم کی اجازت ملے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ملائی شہر کے لادین آئیے آپ کو ایک چیز دکھائے. مرحبا بشاہ ربیع الانوار شهر مولد الحبيب المصطفى المختار، شهر الخيرات والأنوار برضوها عليات والبركة. أهنئ عشاق الرسول بقدوم ليلة مولد الحبيب المختار صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كل عام وأنتم بخير، آمين بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مرحبا يا مصطفى، مرحبا يا مصطفى، مرحبا يا مصطفى. وہ اذان والا بچے کا نہیں دکھایا جی؟ بالکل مدنی بن گیا، تیار ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بچوں کی جو اذان والا مدنی گلدستہ دکھائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. کیسا مسکرایا، اس کو کس نے بتایا؟ شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا مرحبا یا مرشدی. کل صبح بہارا جو گنبد خضرا کے سائے میں عاشقان رسول نے منائی ہے، اس کے مناظر بھی ہمارے پاس ہیں سبحان اللہ. اور بارش مدینہ کے متعلق بھی ایک ہمارے پاس سوال ہے، اور ابھی ایک مدنی منی ہیں ان کے صوتی پیغام کے ذریعے کچھ ہمیں موصول ہوا ہے، وہ ہم آپ کو بھی مدینے چلے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی یعنی اسما بھائی. میرا نام اسما بنتے بلا ہے. پجار آپ کو کشن بلا تک مبارک ہو. خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو. سرکار کیا مرحبا مرحبا صحابہ مکی قیام مرحبا مدنی قیامت مرحبا سوڑے قیامت مرحبا اچھے قیامت مرحبا تے قیامت مرحبا مرگا شوشا ایا اے خوشی کا آگیا مرحبا یا کافا مرحبا یا مصطفی مرگا شوشا دن خوشی کا آ گیا نور کا شوشا دن خوشی کا آ گیا. ماشاء اللہ. سرکار کیا مطلب؟ سرکار کیا مطلب؟ آقا کی یا مطلب؟ مرحبا خودو کی یا مطلب؟ مرحبا بارے کی یا مطلب؟ مرحبا مرحبا مرحبا حضور کی آمد نور کی آمد پر نور کی آمد. مرحبا. مطلب کے جاؤ واری جاؤ وہ مدے آ گئے. مطلب کے جاؤ واری جاؤ وہ مدے آ گئے. نور والا آپ بی بی دے گھر میں نور والا آپ بی بی دے گھر میں اپنا کب بیٹا پیارے کوسل پیارے کوسل سرکار کے دیوارے خوشیاں بڑا ایک چل سے لگا ایک کر کو لگا صدقے جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے. میں صدقے جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے. سبحان اللہ. اچھا یہ کورس میں پڑھنے کا اصول یہ کہ جو اصل پڑھنے والا ہوتا ہے نا اس کی آواز دبنی نہیں چاہیے, دوسرے آہستہ یعنی گنگنانا جس کو گنگنانے والے انداز میں پڑھے, اور اصل جو ہے نا وہ زور سے پڑھے. اے بھائی سنیے گا نا میری گھر آواز سن. نور لے کر آیا ہے سارے عالم پر ایک نور چایا ہے. اصلا تو اصلا تو لے گیا اصلا تو اصلا تو لے گیا حبیب اللہ تب تب جال کا مل بنا تے جائے تب کلا اصلا بنا تے ہم بنا تے جائے انشاءاللہ. آیا اے نور لے کر آیا اے میرا لوگ اتنا دور کیا اے اصلا تو میں تو لے گیا ابھی بہو. سبحان اللہ. عالمی مدنی مرکز ماشاء اللہ عز و جل. یہ ایک یوں سمجھیے کہ ہمارے سامنے یہ شہزادہ بلال کے شہزادے ہیں, ہلال رضا تاری امیل سنت کے پوتے. تو اب یہ ایک طرح سے ہمیں سبق مل رہا ہے آج کی اس بابرکت رات میں کہ ہمارے گھروں میں بھی جو مدنی منع مدنی منیاں ہیں ان کی پرورش کا انداز اگر ہمارا مثبت ہوگا, ہمارے گھروں میں ذکر خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جاری رہے گا, ہمارے ٹی وی کی سکرین مدنی چینل دکھاتی رہے گی اور اسی طرح کا ماحول ہمارے گھر میں بنا رہے گا, تو انشاءاللہ ہمارے گھر کے مدنی منع مدنی منیا واقعی مدنی منع مدنی منیا بن جائیں گے. ہمارے بچے بچیاں ہوتی ہیں ان کو مدنی منع مدنی منیا بنانا ہے اور اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب لانا ہے, اور اگر گانے باجے بجتے رہیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی, اور ہمارے بچے بھی گھر کے ناشتے کودتے رہتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ اپنے مدنی منع اور منیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب لے کر آئیے آج کی اس بابرکت رات میں. اب خود کو اور اپنی نسلوں کو بچانے کی نیت کریں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ فرماتے ہیں مجھے آلات موسیقی کے لیے مبعوث کیا گیا ہے, آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے, میوزیکل انسٹرومنٹ کو ڈیمولش کرنے ان کو ڈسٹروئے کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. یہ مطلب آپ کی آمد کا مقصد ہے. تو ہمیں اپنے گھروں کو موسیقی سے پاک کرنا ہے, اپنے موبائل فون کو موسیقی سے پاک کرنا ہے, اپنے اطراف کو موسیقی سے پاک کرنا ہے, اور مرحبا یا مصطفیٰ کی بس صدائیں آنی چاہیے. تو اس کے لیے آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیے, اندر آ جائیے, اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیے. مدرسۃ المدینہ بالیغان میں شرکت کیجئے, اپنے مدنی منع مدنی منیوں کو مدرسۃ المدینہ جو مدنی منع مدنی منیوں کے ہیں ان میں داخل کروائیے, اسی طرح دار المدینہ کی طرف بڑھیے. اور الحمدللہ آج ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے آئی ٹی مجلس نے آج دعوت اسلامی کی ویب سائٹ بالکل نئے اور بڑے خوبصورت انداز سے شائع کر دی ہے, مطلب جاری کر دی ہے. آپ جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں www.dawataislami.net اگر اس کا کوئی تشہیری مدنی گلدستہ ہو تو وہ بھی دکھا دیجئے گا, میرے وضاحت کے دوران. تو اس پر آپ کی جو آپ آئیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک تو بالکل اسکرین پر ایک نئی چیز نظر آئے گی, پھر اس کے اندر دعوت اسلامی کیا ہے اس کو دیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا, دعوت اسلامی کے شعبہ جات, پھر اس میں باقاعدہ ایک بک لائبریری ہے, میڈیا لائبریری الگ ہے, ویڈیوز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر. یہ دیکھیے یہ ایک نئے انداز سے الحمدللہ آپ اب اسکرین پر دیکھیے یہ ایک نئے انداز سے ماشاءاللہ یہ آج بارہویں شب کو ہمارے آئی ٹی مجلس کی کاوش ہے, اور آپ قدرے آسانی سے پہلے کے مقابلے میں بھی زیادہ آسانی کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی چینل کی ویڈیوز, مکتبۃ المدینہ کی کتابیں, نماز کے اوقات, اپلیکیشنز اور نہ جانے بہت کچھ, اور ہزاروں سینکڑوں ہزاروں کتابیں, شاید مجھے امید ہے کہ یہ سینکڑوں کتابیں اس دعوت اسلامی کی بک لائبریری میں آپ کو ملیں گی المدینہ لائبریری. 6000 سے زائد امیجز, 2000 سے زائد کتب پر مشتمل, 25000 سے زائد میڈیا فائلز پر مشتمل, 26,00,000 سے زائد مقامات کے آن لائن اوقات نماز اس میں شامل ہیں. تو یہ ویب سائٹ کے ذریعے بھی بہت سارے گناہوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں, آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کھولیں گے تو انشاءاللہ تبارک نیکی اور ثواب کا دروازہ کھلے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت دامت برکات علی کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں اور پیر کے دن کیوں ہوئی؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی باپ بہت ساری وجوہات لکھی ہیں علامہ عبدری رحمۃ اللہ تعالی, محمد بن محمد ابن امیر الحاج رحمۃ اللہ تعالی, جن کی کتاب المدخل ہے, اس میں انہوں نے یہی سوال اٹھا کے چار اس کے جوابات دیے ہیں کہ پیر کے دن کیوں ولادت ہوئی اور ربیع الاول میں کیوں ولادت ہوئی. پیر کے دن ولادت کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ پیر کے دن اللہ تبارک و تعالی نے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ درخت کو پیدا کیا تھا, تو درخت ایک ایسی شے ہے کہ جو انسان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے, یعنی زندگی کے تقریباً شعبہ جات جو ہیں اس میں درخت ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے یا اس سے متعلق چیزیں ہماری حاجتوں کو پورا کرتی ہیں. اسی طرح درخت کو دیکھ کر بندے کو فرحت بھی حاصل ہوتی ہے, کئی درخت ایسے ہوتے ہیں, اور پھر درخت کو دیکھ کر بندے کو اپنی زندگی کا احساس ہی رہتا ہے کہ وہ امید رکھتا ہے کہ میری زندگی برقرار رہے گی. تو فرمایا جس طرح پیر کا دن درخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا کہ اس کے ذریعے سے انسانی زندگی کا بقا رہتا ہے, تو پیر کے دن ہی اسی ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ جس کے ذریعے سے درخت کی بقا بھی رہتی ہے, اور کائنات کی جو چیز ہے وہ اسی ہستی کے ذریعے باقی رہتی ہے. تو چونکہ دونوں میں مناسبت موجود ہے, ایک جیسی چیز موجود ہے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کے دن پیدا فرمایا. اور ایک دوسری وجہ آگے بیان کی ہے, پہلے ربیع الاول میں پیدا کرنے کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ اصل میں ربیع عربی کے اندر بہار کو بولتے ہیں, اور مہینوں کے جب نام رکھے جا رہے تھے تو اس وقت جس مہینے کا جیسا موسم تھا ویسا نام رکھ دیا گیا. جیسے رمضان کو رمضان کہا گیا تو رمضان میں اصل رمضان سے نکلا ہے جس میں گرمی کا معنی پایا جاتا ہے, تو اس وقت موسم میں چونکہ گرمی تھی اس لیے رمضان نام رکھ دیا گیا. جمادی الاولی یا جمادی الثانی اخرا یہ رکھے گئے, تو اس وقت سردی بہت زیادہ تھی تو اس مناسبت سے کیونکہ ان میں سردی والے جمنے والے معنی پائے جاتے ہیں تو یہ رکھ دیے. اسی طریقے سے موسم بہار تھا تو وہ ربیع کا, یعنی موسم بہار تھا تو اس کا نام ربیع رکھ دیا گیا, یعنی بہار والا موسم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ربیع کے مہینے میں پیدا فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو بہار کی جان ہے وہ بہار کے مہینے میں آنا اس کا مناسب ہے. اور اسی طرح ایک وجہ یہ بیان کی کہ ربیع یہ معتدل موسم ہوتا ہے, یعنی اس میں نہ, یعنی بہار کا جو موسم ہوتا ہے معتدل موسم ہوتا ہے کہ نہ بہت زیادہ اس میں گرمی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ اس میں سردی ہوتی ہے, نہ راتیں بہت زیادہ طویل ہوتی ہیں نہ دن بہت لمبے ہوتے ہیں, دونوں برابر برابر ہوتے ہیں, اور موسم ایسا ہوتا ہے کہ دل خوش رہتا ہے بندے کا. تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آ رہے ہیں جو آپ کی سیرت ہے وہ بھی معتدل ہے کہ جس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ اسی طرح ایک وجہ انہوں نے بہت پیاری یہ بیان کی اور یہ وجہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شان حبیب الرحمان کے اندر بیان کی ہے کہ ربیع الاول اور پیر کے دن پیدا فرما کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی چیز ہے اس کی رفعت اور بلندی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی اور چیز کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور چیز سے بلندی حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی کی نسبت جو کی وہ اپنی ذات کی طرف کی کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ تو کوئی اور چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند نہیں کر سکتی، جو بلند کریں گے جو بلند کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی، اور کسی اور چیز کو بلندی ملے گی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے گی۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن پیدا کیا جاتا جو اعلیٰ اور عرفہ دن ہے، تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بڑی ہے کہ آپ جمعے کے دن پیدا ہوئے؟ تو یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی نسبت کرتا جمعے کے دن کہ جمعے کے دن پیدا ہونے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑی ہے، نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن پیدا ہوئے اس لیے پیر کے دن کی شان بڑھ گئی۔ یوں ہی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرمت والے مہینوں میں تشریف لاتے محرم کے اندر، ذلحج کے اندر، ذیقعد کے اندر یا رجب کے اندر، تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت میں جو اضافہ ہوا اس کی وجہ یہ بنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت والے مہینوں میں تشریف لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ربیع الاول کے اندر پیدا فرما دیا کہ جو مہینے کو شان ملی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینے کی وجہ سے شان نہیں ملی۔ اس پر علماء نے اور بہت سارے نقطے بیان کیے ہیں اور یعنی کئی باتیں لکھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مکے میں کیوں ہوئی، بیت المقدس میں کیوں نہیں ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، آپ نے بیت المقدس کی طرف ہجرت کیوں نہیں فرمائی، ساری باتوں کے اندر یہی وجہ بیان کی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم دیا مدینہ طیبہ کی طرف کہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا تاکہ کوئی شخص مکہ مکرمہ، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ہوتے، کوئی شخص آتا مکہ مکرمہ تو اس نے وہاں کعبہ شریف تھا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ حضور علیہ یہ آیا ہے کعبے کی زیارت کرنے، طواف کرنے، ضمن میں اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مدینہ طیبہ جانے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ہجرت کر جائیں تاکہ جو بھی جائے گا وہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جائے گا، کوئی اور مقصد اس کا وہاں پر نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری باتیں انہوں نے بیان کی ہیں المدخل کے اندر۔ اس لیے آثار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ، اس لیے آثار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے۔ مصطفیٰ مرحبا۔ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث میں مذکور ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو اس کے کوٹھے کے زینے سے گر پڑے جس سے ان کی مبارک ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹانگ مبارک ٹوٹ گئی، اور ان کے ساتھی ان کو اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زبان سے ابو رافع کے قتل کا سارا واقعہ سنا، پھر ان کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر اپنا دست مبارک پھیر دیا تو وہ فوراً ہی اچھی ہو گئی، اور یہ معلوم ہونے لگا کہ ان کی ٹانگ میں کبھی کوئی چوٹ لگی ہی نہ تھی۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محر میرا تو جا ہے شاہ تیرا خدا سبحان اللہ صلوا علی الحبیب. سوال امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ یہ جو ویڈیو میں بارش دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ میں, کیا اس کا پانی ہم اپنے ملک میں لا سکتے ہیں؟ جس کو مدینہ شریف کے بارش, مدینہ شریف کی مٹی, مدینہ شریف کے سنگریزے کنکر وغیرہ کو مدینہ سے جدا کرنا گوارا ہو, وہ بھلے لائے جائز ہے؟ ہاں, یہ پانی روئے گا تو ہے ہی خود پانی کہ مجھے مدینہ سے کیوں جدا کیا, کیسا مزے سے میں سبز گنبد پر نچھاور ہوا تھا, مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے فرش کے بوسے لیے تھے, چومتا ہوا جھومتا ہوا ادھر ادھر یوں گھومتا ہوا مدینے میں میں موج کر رہا تھا, اور یہ اٹھا کر مجھے مدینے سے کہاں لے آیا. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائیے؟ مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا, مدینہ چھوڑ کے ویرانہ سندھ کا چھایا, یہ کیسا یہ ہائے کیسا ہوا سونے اخل لال کیا, تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا, تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا, یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال کیا, یہ کیا سمائی کے دور سے وہ جمال کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایسے میسج کے ذریعے جو سوالات ہمارے ملے ہیں, میں چند سوال آپ سے عرض کرتا ہوں. کیا میں اپنے بچوں کی امی کے لیے سونے کی نالین مبارک بنوا کر دے سکتا ہوں؟ سونے کی نالے نے مبارک بنوا کر دے سکتا ہوں بچوں کی امی کے لیے, پہننے کے لیے یا بچوں کی امی کے لیے؟ نالے نے مبارک. اچھا, ہاں ہاں, سونے سے بڑی دھات جاتی ہوئی پلیٹینیم, کیا بولتے ہیں اس کو آپ؟ جو بولو وہ پلیٹینیم, پلاٹینیم. یہ سنا ہے سونے سے زیادہ مہنگی دھات ہے, میٹل ہے. یہ بھی میرے آقا کی نالین سے جو ذرہ چھو جائے اس کے کسی کروڑوں حصے میں بھی نہیں پہنچ سکتی. ہے نہیں جو حصہ دوں میں اس کو, سونا کیا بیچتا ہے؟ اگر سونے کا نالے پاک بن گیا, خدا کی قسم سونے کی قسمت کھل گئی, ہے نا؟ تو سونے سے نالے پاک کو عظمت نہیں ملے گی, بلکہ سونے کو نالے پاک سے شرف حاصل ہوگا. تو ضرور بنا کے دینا چاہیے. نقش نال پاک اور اس میں ہیرے بھی لگا تو کیا ہے جو لگائے لگائے کوہ نور کے سب سے قیمتی دنیا کا ہیرا یہی کہتے ہیں سب سے قیمتی کوہ نور جو ہے نا اگر اس کی بھی قسمت پھوٹی نہ ہو تو یہ مدینہ کا کوئی ذرہ بن جاتا بےچارے کی قسمت پھوٹ گئی جو کوہ نور بن گیا ذرے جھڑ کر تیرے پیداروں کے پیزار یہ یعنی نالے پاک جس کو ہم لوگ شو یا چپل بولتے ہیں ہمارا شو ہمارا چپل پیارے آقا کی نالے پاک جمع اس کی نالین تو پیزار یہ فارسی لفظ ہے غالباً پیزار یعنی وہی نالے پاک اور پیزاروں نالین مبارکین ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیداروں کے تاجِ سربل میں سیاروں کے سر سے جھڑ کر تیری پیداروں کے تاجِ سربل سیاروں میرے آقا کا وہ در در کس پر میرے آقا کا وہ در ہے کس پر مرتے کس جاتے گئے سرداروں کے ہاتھ کس جاتے گئے سرداروں کے ہاتھ کس جاتے گئے کیسے آقا کا بندہ کیا فرشتوں کی داڑھی مبارک ہوتی ہے کہیں اس طرح پڑھا تو نہیں اصل میں ان کی صورتوں کے حوالے سے بالکل ہی مختلف روایتیں ہیں یعنی مختلف رشتے مختلف صورتوں کے اندر ہیں تو داڑھی کے حوالے سے کہیں پڑا نہیں ہے تو یہ تو ایک نورانی جسم ہے ان کا نورانی حیثیت ہے وہ تو جس جسم کے اندر آنا چاہے آ سکتے ہیں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا البتہ یہ ہے کہ آپ جب تشریف لے کر حاضر ہوتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تو اکثر سیدنا دحیا قلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آیا کرتے تھے تو وہ صحابی رسول تھے اور ظاہر ہے کہ ان کی داڑھی مبارکہ تھی تو جب آتے تھے تو اس وقت یہ صورت ہوتی تھی اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک بھی ہے بخاری مسلم وغیرہ کے عربی کی صورت میں آئے تھے تو اس میں بال کے سیاہ ہونے کا ذکر ہے داڑھی کے بھی تو یوں جب انسانی صورت میں آتے تھے تو داڑھی کے ساتھ آتے تھے ہمیں عمومی طور پر امام شریف کے ساتھ بھی آنا ہے یعنی جب جو روایتیں ان میں اکثر میں امام شریف کے ساتھ مختلف رنگ کے اماموں میں آنا مذکور ہے باقی اصل میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ کہیں پر پڑا نہیں ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کیا اسلامی بہنوں کو بھی جمعہ کو ناخن تراشنا چاہیے سنت کی ادائیگی کا ثواب ملے گا اور جمعہ کی فضیلت حاصل ہوگی عیسائی بہنوں کو عیسائی بھائیوں کے لیے مخصوص نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد سوال اسلامی بہنوں کی طرف سے لگتا ہے کہ اسلامی بہن سفید لباس پہنے تو اس کو سنت کی ادائیگی کا ثواب ملے گا؟ قولی سنت میں تو ظاہر آئیں گی پہنانے کی، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر لباس پہننا بھی سفید ہی ہوا کرتا تھا، تو اس میں بھی کوئی مردوں کی تخصیص تو ہے نہیں، تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل پر عمل کرنے کی امید ہے کہ ان کو ثواب ملے گا، لیکن اس کو ان کے لیے سنت کہیں گے اس حوالے سے علم نہیں ہے. احیاء العلوم میں سفید چادر کا منع لکھا ہے، مجھے جو یاد آ رہا ہے. ہاں وہ جازب نظر، عورت سفید لباس میں ملبوس ہو کر اگر شرعی اجازت کے تحت بھی نکلے گی نا تو نظر کھینچے گی. اللہ اعلم بھارت. ہے مطلقاً سفید لباس کی فضیلتیں حدیثوں میں، کفن کے لیے بھی سفید اور عمدہ، خالی سفید نہیں عمدہ کفن ہو، لیکن ہمارے یہاں کفن تو کروڑ پتی کو ارب خرب پتی کو بھی وہی ملتا ہے جو فٹ پاتھ پر جو لاوارش ملتا ہے، ان کو بھی جیسے جو دلہن کو لاکھ یا لاکھوں روپے کا جوڑا پہناتے ہیں، اس طرح بندہ مر جائے فوت ہو جائے تو اس کو بھی بیش قیمت کفن سفید سب سے عمدہ کپڑا ہو وہ پہنا دیا جائے، جو شریعت میں جائز بھی ہو، ریشم کا نہیں پہنا دیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم آپ کو دکھائیں صبح بہارا جو عاشقان رسول نے مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے سائے میں منائی، اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں جو کل الحمدللہ وہ بارہویں شریف ہو چکی ہے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. آئے پیارے مصطفیٰ اہلا وسہلا مرحبا، نور گھر سوچا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا، نور گھر سوچا گیا ہے دل خوشی کا آ گیا. آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا. اچھا وہ مسئلہ جو عمدہ کفن کا میں نے عرض کیا تو وہ سن لیے. بہار شریعت جلد اول صفحہ 818 مسئلہ نمبر 5، کفن اچھا ہونا چاہیے، یعنی مرد عیدین و جمعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اس قیمت کا ہونا چاہیے. حدیث میں مردوں کو اچھا کفن دو، حدیث میں مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم یعنی آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور اچھے کفن سے تفاخر کرتے یعنی خوش ہوتے ہیں، سفید کفن بہتر ہے. کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مردے سفید کپڑوں میں کفناؤ، یعنی کفن سفید کپڑے کا دو. اچھا اس میں نے جو بہت قیمتی بتایا وہ غلط تھا، بلکہ یہ اس میں جو اصل مسئلہ تھا وہی ہے جو میں نے پڑھ کے سنایا اس سے پہلے، جو اپنی یادداشت پر کہا تھا وہ کسی حد تک غلط تھا. وہ اچھا ہو اس حد تک درست تھا، کتنا اچھا ہو یہ اس کی بہار شریعت سے میں نے پڑھ کے آپ کو سنا دی. جزاک اللہ خیر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب ص صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب اس سے کوئی یہ مراد لے کہ جیسے کہ آپ دعوت اسلامی والے تو سفید کرتا اور پاجامہ پہنتے ہیں, جیسے جمعہ اور عید کو ہم یہ پہنتے ہیں, میں پہنتا ہوں, تو کیا اس میں دفنایا جائے گا؟ ظاہر یہ مراد تو نہیں لی جائے گی کہ کفن کی تو ایک اپنی کٹنگ مخصوص ہے جس میں کفنی بھی ہے, قمیص بھی ہے, اظہار بھی ہے. تو یہ جو حدیثوں میں جو مطلب اس کی ترکیب ہے, کپڑوں کی ترکیب اسی طرح کی ہوگی, یہ سلے سلائے مطلب کرتے شلوار کفن میں نہیں پہنائے جائیں گے. کپڑا اس طرح کا ہو, قیمتن اس طرح کا ہو, ہے نا. سفید کی بھی حدیث شریف میں صراحت موجود ہے کہ اچھا ہے, سفید بہتر ہے, رنگین بھی جائز ہے. تو پھر سفید ہو کفن. امامہ اسلامی بھائی پہنتے ہیں تو امامہ بھی منع ہے. امامہ صرف علماء اور مشائخ کے لیے ان کو پہننا چاہیے, کفن میں ان کو دے سکتے ہیں, عام عوام کو نہ دیا جائے, منع ہے. یعنی اپنے دارالافتاء اہل سنت کے فتوے کی روشنی میں ہم نے عرض کیا, عام عیسائی بھائیوں کو امامہ کفن میں نہ دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معجزہ مصطفی مرحبا. حجت الوداع کے موقع پر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت منور میں قبیلہ خشعم کی ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی. عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ, یہ میرا اکلوتا بیٹا بولتا نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور اس میں ہاتھ دھو کر کلی فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ یہ پانی اس بچے کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دو. دوسرے سال وہ عورت حاضر ہوئی تو اس نے لوگوں سے بیان کیا کہ اس کا لڑکا اچھا ہو گیا اور بولنے لگا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. تن کا علیکہ اگر مل جائے تو اچھا سوشل میڈیا کے جو ناظرین اس وقت مدنی چینل پر ہوں گے، آپ امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ جو نماز با جماعت اور جلوس، نماز اور جلوس کے تعلق سے، جلوس میلاد کے تعلق سے، وہ سوشل میڈیا سے حاصل کر سکتے ہیں، اور واٹس اپ کے ذریعے بھی یہ مزید عام کرنے کی اس کی ترکیب شروع ہو چکی ہے. چند کالز، کال سے پہلے یہ بھی اعلان کرتا چلوں کہ انشاءاللہ عز و جل آج فجر کی نماز کے بعد تبرکات شریف کی یہاں پر زیارت فیضان مدینہ میں ہوگی. 500 سے زیادہ تبرکات الحمدللہ فیضان مدینہ میں امید کرتا ہوں کہ تشریف لا چکے ہوں گے. تو صبح فجر کی نماز کے بعد سے تبرکات کی زیارت بھی ہوگی، اور یہ زیارت جو سمجھے کہ عصر کی اذان تک جاری رہے گی. تو تمام عاشقان رسول جو تبرکات کی زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ فیضان مدینہ آ سکتے ہیں، جو یہاں ہیں وہ بھی زیارت کر کے جا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی کل جلوس میلاد فیضان مدینہ کئی اطراف سے جلوس میلاد کا اختتام یا عالمی مدینہ کا فیضان مدینہ کی طرف ہونا ہے. اور یہاں پر ان عاشقان رسول کے لیے الحمدللہ دودھ کے شربت بھی اہتمام کیا گیا ہے اس کا. اور پھر مناجات افطار کا سلسلہ ہوگا 5:15 کل عصر کی جماعت ہے، صرف کل کے لیے 5:15 عصر کی جماعت عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں ادا کی جائے گی. پھر مناجات افطار کا سلسلہ ہوگا، اور الحمدللہ یہاں افطار میں بھی آپ کو انشاءاللہ دودھ کے شربت پیش کیے جائیں گے اللہ کی رحمت سے. اور اس کے بعد ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، تلاوت نعت سنت و برا بیان، پھر ذکر دعا، اور پھر انشاءاللہ لنگر میلاد آپ کو پیش کیا جائے گا. اور اس کے بعد عشاء کی جماعت ادا کی جائے گی، اور پھر انشاءاللہ امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. اور کل بھی پورا اندازی سے مدینہ منورہ کا ٹکٹ کسی خوش نصیب کو دیا جائے گا. تو کل بھی آپ جو طریقے کار انشاءاللہ ہمارے حاجی امین بیان کر دیں گے، کل بھی شناختی کارڈ وغیرہ جمع کرانے کا کیا جدول ہوگا. اور اس کے بعد ہمارے اسلامی بھائیوں نے مدنی مذاکرے کے اختتام پر آپ کے لیے کافی کا بھی اہتمام کیا ہے، انشاءاللہ دودھ سے بنی ہوئی کافی بھی پئیں گے. تو اہتمام ہی اہتمام ہے، آپ ضرور بھی ضرور کل رات بھی اپنے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں آئیں، بس دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں بس وابستہ ہو جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 500 کے قریب تبرکات جو ہے وہ فیضان مدینہ تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ, اور فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ یہاں پر زیارت کا جو سلسلہ امیر علیہ سنت نے فرمایا تھا تو اس کی ترتیب جو ہے وہ بنا لی گئی ہے. انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد سے ہی یہاں پر زیارت کا سلسلہ شروع ہوگا. مرحبا مرحبا مرحبا. اور خصوصی بات یہ کہ موئے مبارک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ چاروں خلفائے راشدین کے بھی موئے مبارک تشریف فرما. سبحان اللہ. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک بھی تشریف فرمائے, اور بھی کئی نمایاں اور مقدس تبرکات جو ہیں الحمدللہ وہ تشریف لا چکے ہیں. موجود مصطفیٰ فتح مکہ مکرمہ سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی. فتح مکہ کے دن حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ منور میں تشریف لے گئے. اس وقت دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی یعنی اسٹک, اور آپ زبان حق کے ترجمان سے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 تلاوت فرما رہے تھے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ترجمہ کنزول ایمان, اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. آپ اپنی چھڑی یعنی سٹیک مبارک سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے تھے وہ بغیر چھوئے یعنی ٹچ ہونے سے پہلے ہی فقط اشارہ کرتے ہی دھم سے زمین پر گر پڑتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے, بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے, جھومے کر کے دادا داما جھومے کر کے دادا داما سالا مات اللہ علیہ کا. آئے پیارے مصطفیٰ آئے پیارے مصطفیٰ, سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ, سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. مست کے گل کی شمی میں زلف نبی میں, مست کے گل کی شمی میں جھومے کر آئی نسی میں, جھومے کر آئی نسی میں آمد شاہ عرب ہے. آئے پیارے مصطفیٰ آئے پیارے مصطفیٰ, سب کو پکارو مرحبا سب کو پکارو مرحبا مرحبا یا مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, آقی کی آمد مرحبا, آقی کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ, سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. آمینہ بیبی کا جایا آئے پیارے مصطفیٰ, سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ, سب پکارو مرحبا سب پکارو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سمجھنے پہ یہ نام مکلی رہے کرو کر منجو حاضری مدینہ کی قرآن اندازی بارہ میں سے جو بارہ نام ہمیں چار نام لکھے لو چار چار کر کے بھیجنے تھے تو میں نے چار اور بھی بھیج دی. ہاں یہ سمجھنا پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نیلا نہ آ چکے وقفے وقفے سے اگر چار چار نام پکارے جائیں پھر ان بارہ میں سے ایک کی قرآن دازی ہو جائے گی. اچھا یہ ترکیب ہے سب کی قرآن دازی نہیں ہے؟ نہیں سب کی ہی قرآن دازی ہو رہی ہے ان میں سے ہم نے یہ چار پہلے سے اچھا چھٹی کر لی ہے تاکہ غیر حاضر بھی ہوتے ہیں. اچھا یہ حاضرین کی قرآن دازی ہے بغیر میلادی کارڈ جی ان کے جنہوں نے شرارتی کارڈ جمع کروایا ہے ان میں سے سب کی قرآن دازی میں سے بارہ نکلے وہ بارہ کے ہم چار چار کر کے نام دیں گے پھر ان بارہ میں سے ایک ہی قرآن دازی ہوگی جن کو مدینے کا ٹکٹ دیا جائے گا. تو یہ بارہ کچھ نصیبوں میں سے اب نصیب دیکھو ان کے یوں معلق کے ابھی تو فی الحال تو سعید اختر بن محمد اکرم کامرہ ضلع اٹک محمد فاروق بن شاہ محمد ببوٹ ضلع بھیمبر کشمیر غالبنی کشمیر کا ہوگا. نمبر تین غلام رسول بن سلیمان چیچا وطانی ضلع ساہیوال. نمبر چار سہیل خان بن عبد الرشید خان زمزم نگر حیدرآباد. مزید چار ناموں کی انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد اعلان کیا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جب فائنل جب اعلان ہوگا نا اس وقت بھی ان کا موجود ہونا ضروری ہے. اگر یہ اس وقت جا چکے ہوں گے تو پھر دوسرے کی قرآن دازی بارہ میں سے ہوتی ہے پہلے یہی طریقہ رہا تو ہم اسی کو باقی رکھتے ہیں. اور یہ جن کے نام ہیں وہ یہاں تک یہ چار بھی موجود ہے یا نہیں یہ یہاں آ جائیں جن کے نام پکارے گئے ان میں سے جو موجود ہیں وہ یہاں آ جائیں جن کے نام پکارے گئے اور جن کا نام اب پکارا جانا تو زور سے کہے لبیک تو ناظرین تک آواز پہنچے اتنی زور سے کہنا ہے کوئی نام چلو میں پھر بولتا ہوں لبیک بولو ہاں زور سے اگر ہیں تو اگر نہیں بولیں گے تو پھر پھر وہ قرآن دادی میں شامل نہیں ہو سکیں گے. سعید اختر بن محمد اکرم کامرہ ضلع اٹک ببو کامرہ ضلع اٹک سعید اختر بن محمد اکرم محمد فاروق بن شاہ محمد ببوٹ ضلع بھیمبر لبیک. غلام رسول بن سلیمان جی چا وطنی غلام رسول بن سلیمان چیچا وطنی غلام رسول بن سلیمان چیچا وطنی سہیل خان بن عبد الرشید خان زمزم نگر ماشاء اللہ. یہ تین اسلامی بھائی ہیں یہاں موجود. اب اس میں یہ ضرور ہوگا کہ جو اسلام بھائی اس وقت موجود نہیں ہیں چوتھے ہیں اوپر ہیں اوپر ہیں یہ آواز آئی ہم کو لبیک کی مرحبا ماشاء اللہ تو لبیک کی آواز. اچھا زمزم نگر والے سہیل خان موجود نہیں ہیں. موجود ہیں. اچھا غلام رسول نہیں ہیں. چیچا وطنی والے موجود نہیں. چیچا وطنی والے نہیں ہیں. جی جی. اچھا تو یہ پھر بیچارے رہ گئے نا. جی رہ گئے. ہم ان کا نام 12 بجے پھر پکار لیں گے یار. ہو سکتا ہے بےچارے استنجا کے لیے گئے ہوں. آگے الحمد للہ. غلام رسول بن سلیمان چیچا وطنی ماشاء اللہ سب پہنچ گئے. لبیک ماشاء اللہ مبارک ہو. اب روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. دیکھو کیا ہوتا ہے کہ کون رو رو کے منا لیتا ہے آقا کو کہ مجھے بلا لو. چڑھو مکو وننی انشاء اللہ. موجزہ مصطفیٰ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں ایک بار میں نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت اور پہاڑ بھی سامنے آتا ہے اس سے السلام علیکم یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے اور میں خود اس آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنے مولا کی ہے بس شان آتی جانور ہی کرے تعظیم جانور ہی کرے جل کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں میرا کرتے ہو سدا کرتے ہیں جن کو مانا خود کہا کرتے ولادت کی گھڑی جس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ اس وقت پیدا ہوئے، اس لمحے کی، اس گھڑی کی فضیلت کا اس سے اندازہ لگائیے، اور صبح بہارا کا انتظار فرمائیے، اور دعا بھی کر لیجئے دل دل میں کہ اللہ تعالیٰ اس آنے والی گھڑی سے پہلے ہمیں موت نہ دے، ہم اس کو پا لیں. المدخل میں حضرت علامہ ابن امیر الحاج عبدری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جو کہتی سے پاک میں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا والے صلوات و السلام کی ولادت ہوئی، اس وجہ سے برکت رکھی گئی، نہیں یہ برکت رکھی گئی کہ اس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا اس گھڑی کے بارے میں کیا خیال ہے، جس وقت سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جب آدم صفی اللہ علیہ نبینا والے صلوات و السلام کی ولادت میں یہ برکت ہے کہ دعا قبول ہو. تو جو آدم و بنی آدم کے شہنشاہ مدینہ مکہ مدینہ کے مہر مہر و ماہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے وقت ولادت کی کیا شان ہوگی. ظاہر میں میرے نخل حقیقت، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے. ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. صلو علی الحبیب ربیع الاول امید و کتنی آسان نے لایا، دنیا ساتھ میں آیا، دعا چند کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدنی منی آمنا تاجہ بات کر رہی ہوں باب المدینہ کراچی سے. پیارے بابا جان کو جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک آپ کو، مبارک ہو. پیارا باپا جان ہوں اندتی حضرت تریا ہوں بولی رہی چھو. باپا آپ نے عید میلاد النبی خوب خوب مبارک. تم نے پن مبارک ماشاء اللہ. سرکار سردار کے احمد محبا، سردار کے احمد محبا. صاحب میرا نام کاشف ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ کہ 12 ربیع الاول والے دن یا 12 ربیع الاول والی رات جیسے آج کی رات ہے، اس رات پہ شادی کی تقریب رکھنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. جناب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں، میں نے بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پہ سجا لی ہے مدنی چینل کی وجہ سے. میرا نام محمد مزمل اتاری ہے. باپا ابھی میں نے آپ سے ملاقات کی تھی اور میں نے داڑھی کی بھی نیت کی ہے. آپ نے مجھے تحفے میں نالین شریف بھی دیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری نیت پر استقامت عطا فرمائے. ابھی جن کا تذکرہ کیا تھا وہی معلوم ہوتے ہیں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ استقامت بخشے. سوال کیا تھا پہلا؟ شادی بڑی رات کو جی جی رکھنی چاہیے. اگر وہ اس میں ڈھول ڈھمکے اور جو گناہوں پر سلسلے تو کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے، نہ کہ بڑی رات کو. تو ویسے اگر شادی کوئی کرتا ہے تو اچھی مبارک نات ہے مدینہ مدینہ, تو اس میں وہ اس بار نے خوب نعتوں کی دھویں مچائے مرحبا یا مصطفیٰ کہ خوب نعرے لگائیں, اور جو آپ لائٹنگ کریں شادی کی خوشی میں اس میں شادی کی خوشی کے ساتھ ساتھ آپ اس کی نیت کر لیں جشن ولادت کی خوشی کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوسرا سوال کیا تھا؟ سوال ایک ہی تھا, اس میں مدنی بہار تھی اور نیت تھی, سوال ایک ہی. پاپا ماشاءاللہ داڑھی شریف کی نیتوں کی بول بھی آئی اور دوسرے اسلام بھائی نے بھی داڑھی شریف کی نیت کی. کیا ہی اچھا ہے کہ آج جتنے بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے آئیں, کاش کاش کاش ایسا ہو جائے کہ یہ بھی آج داڑھی شریف کی نیت کا تحفہ پیارے آقا کی بارگاہ میں اگر حاضر کر دیں تو کیا بات ہے. درو دیوار سجائے ہوئے ہیں, چہرے کب سجاؤ گے؟ خوب بتیاں لگائی ہیں تو اس پر بھی ایک بتی لگا لو نا. کیا عجب بابا داڑھی کا ایک ایک بال, کیا عجب کہ ہماری اندھیری قبر کو نور نور نور نور کر دے, ایک ایک بال نور کی طرح جگمگا. لغد میں عشق رخ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یعنی کہ قبر میں رخ شہ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کے عشق کا داغ ہم لے کے پہنچے. تو سن رکھا تھا کہ قبر میں بہت اندھیرا ہوگا تو ہم نے یہ چراغ چہرے پر روشن کر لیا. یہ میں نے اپنی طرف سے اعلی حضرت کا معافی ضمیر کیا مجھے نہیں پتا. تو یہ ہر نیکی انشاءاللہ جگمگائی, تو داڑھی کی نیکی کیوں نہیں جگمگائی؟ رب چاہے اور قبول ہو جائے تو بیڑا ہی پار. تو یہ بھی ذہن میں رکھے کہ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے. تو اس لیے آج سے بہتر کیا گھڑی آئیے, ابھی توبہ کر لیں کہ خلاص اب میں نہیں منڈاؤں گا, توبہ کرتا ہوں اور آج سے بس گردن کٹے تو نام مصطفیٰ پر, کل نہیں آج, آج نہیں ابھی بھلے کٹے مگر اب نہ میری داڑھی منڈے نہ گھٹے انشاءاللہ, نہ ایک مٹھی سے گھٹے. لب صلی علی کے ترانے آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں, یہ فضا یہ ہوا کہہ رہی ہے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں, گھر سجائے ہوئے گھر سجائے ہے دل بھی سجاؤ سجاؤ, گھر سجائے ہے چہرہ سجاؤ میرے سرکار سرکار کا عاشق تھی کیا داڑھی گھٹاتا ہے کیا داڑھی مڈاتا ہے کیوں عشق کا چہرے موجودہ مصطفیٰ مرحبا مرحبا. حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ. نہیں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا, یہ نہیں پڑھا میں نے, مکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکے میں ایک پتھر ہے جو مجھ کو سلام کیا کرتا تھا, میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں. ان پر درود جن کو حجر تک سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد معجزہ مصطفی، مرحبا مرحبا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، مجھے یہ کیوں کر یقین ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا، اس کھجور کے درخت پر جو خوشہ لٹک رہا ہے، اگر میں اس کو اپنے پاس بلاؤں اور وہ میرے پاس آ جائے تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لاؤ گے؟ اس نے کہا، ہاں بے شک میں آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ضرور آپ کو خدا کا رسول مان لوں گا. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے درخت کے اس خوشے کو بلایا تو وہ فوراً ہی چل کر درخت سے اترا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا تو وہ واپس جا کر درخت میں اپنی جگہ پر پیوست ہو گیا. یہ معجزہ دیکھ کر وہ اعرابی فوراً ہی دامن اسلام میں آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کلا علیہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر پا لی. ہم بھی مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. باب المدینہ اور ملک بھر میں جو مختلف اجتماعی ذکر و نعت اجتماعی میلاد کا سلسلہ ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے لگے ہوئے ہیں. کل جلوس میلاد کا سلسلہ ہے, آج بھی اجتماعی میلاد ہے. تقسیم رسائل کیجئے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ تحفہ بھی پیش کیجئے. امیر علیہ سنت نے بھی گزشتہ دنوں ترغیب دلائی تھی کہ اسلام بھائی کم از کم ایک پیکٹ جو صرف 100 روپے ہدیے میں ہے یہ پیکٹ خریدیں. 20 رسالے کم و بیش اس میں, کسی میں 18 رسالے ہیں, کسی میں 20 رسالے, اس کی پرچی لگی ہوئی ہے, وہ پیکٹ حاصل کریں اور کل جلوس میلاد میں خوب خوب تقسیم فرمائیں. سب ایک ایک کم از کم لیتے جائیے, 12 لے سکیں تو زیادہ اچھا ہے, 112 کی بھی اجازت ہے, جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. مٹھیاری کے اجتماع میلاد میں 12 اسلامی بھائیوں نے داڑھی کی نیت کی ہے, یہ ایس ایم ایس موصول ہوا ہے. ماشاء اللہ, یہاں کتنوں نے کی؟ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج سے کس کس نے داڑھی بڑھانے کی نیت کی ہے, وہ ذرا ہاتھ اٹھا کر مٹھیاری والوں کو بتا. تم 12 ہو, ہم انشاءاللہ 112 سے زیادہ ہوں گے. جو آج نیت کرتے اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو کیا بات ہے مدینے کی. جاج نیت کرتے سبحان اللہ, واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. باقی اس میں بیٹھ جائیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. وہ پیچھے بھی ہوں گے نا, کھلے آسمان تلے. جی جی الحمدللہ, ہاتھ بھی اٹھا لیں اگر, یہ سبحان اللہ. جو کھڑے وہ ہاتھ بھی اٹھا لیں تاکہ, واہ بھائی بابا ماشاء اللہ, اللہ آپ کو مبارک کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ, جو آج داڑھی سجائے یا اللہ اس کو مدینہ دیکھنے سے پہلے موت مت دے. داڑھی ہے ایمان اور بھی نیت کریں دعا کا حصہ لیں, ہمت کریں مدنی چینل پر بھی جو اسلامی بھائی ہیں وہ بھی نیت کریں, وہ پیاری دعا بھی لی ہے آج کی رات. اور اپنے اپنے میسج ہی بھیجتی ہے مدری چینل پر بھی کہ آج سے ہم نے بھی داڑھی کی نیت کی ہے, پوری ایک مٹھی داڑھی, اب تک جو گٹائی اس کی توبہ بھی. اللہ کرم کرتے تو بخش دے ان سب کو, اللہ کرم کرتے ہم سب تو موجود ہیں جو بھائی فیضان مدینہ میں, موجود ہیں جو بھائی فیضان مدینہ میں, سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ. جن کی ابھی نکلی نہیں ہے قدرتی ان کو بھی نیت کرنے کی اجازت ہے, وہ بھی نیت کریں, نیت کا ثواب ملے گا, وہ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو نکل بھی آئے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدینہ والوں کے لیے بخشش کی دعا ہوئی, جو مدنی چینل پر جتنے عاشقان رسول ہیں, عالمی مدنی مکہ فیضان مدینہ میں جتنے عاشقان رسول ہیں, اور ماشاءاللہ جہاں اوبی وین کے ذریعے جہاں جہاں ہمارے عاشق رسول جمع ہیں, اب دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے. آمین. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واسطہ آج جتنے بھی مدنی چینل پر حاضر ہیں, حاضرین ہیں, ناظرین ہیں, سب کو بے حساب بخش کر پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جنت نصیب فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں منی منی حاضرہ باب المدینہ کراچی سے بول رہی ہوں. میری رب باپا جان کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک ہو. صبح طیبہ میں وہی بچتا ہے بارہ نور کا, سجکانے میں نور کا آیا ہے تارا نور کا, باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, مست وہ بلبل کرتی ہے کلمہ نور کا, بارہویں کے چاند کا گجرا سجدہ نور کا, سدرا پائے باغ میں انا سا پودا نور کا, ہو مبارک تم کو دنور کا جوڑا نور کا. امی محمد سلمان اسکاری بنگلہ دیش ڈھاکہ. مدنی منی کا جذبہ مرحبا. امی محمد سلمان اتاری بنگلہ دیش ڈھاکہ تھے مفتی امیر علیہ السلام کا مرحبا. آمینہ حاجرہ ماشاء اللہ مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امی محمد سلمان اتاری بنگلہ دیش ڈھاکہ تھے امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ شہزادہ اتار آلے اتار نگران شورا رکن شورا دیر ایبن شمست اسلامی بھائی دیر کے عمر پکھو تھے کہ عید میلاد النبی انیک انیک مبارک. خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک. بارہویں شریف کل ہے بنگلہ دیش میں, سبحان اللہ. کل تو ہمارے ہاں بھی ہے نا, بڑی رات کل ہے. اچھا فقراء المدینہ مدینے اور دو دن فرق ہو گیا ان کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ ماشاءاللہ فجر کے بعد تبرکات شریف کی زیارت بھی ہے, اور بھی کئی جگہوں پر تبرکات کی زیارت ہوتی ہیں, موئے مبارک کی بھی زیارت ہوتی ہے خاص طور پر ان ایام میں. تو ہمیں تبرکات کی زیارت کے لیے کیا کیا نیت کرنی چاہیے, اور تبرکات کی زیارت کرتے وقت کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے, اس حوالے سے اگر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. ممکن ہو تو باوضو حاضری دے زیارت کرے, اور درود شریف یا ذکر و اذکار بھی زبان پر جاری رہیں. انگلی سے اشارہ کرنا وہ تو مکروہ چاند, وہ بھی ہلال کی طرف, اس میں کوئی حرج ہے شاید, واللہ اعلم. یہ کہ آپ ثواب کی نیت سے کہ میں منہ مبارک کی یا فلاں بزرگ کی, یا جو اس میں تو کئی بزرگان دین کے تبرکات بھی ہوں گے, تو ان حضرات کے ان مبارک تبرکات پر کیا عجب کہ رحمت کی بارشیں ہو رہی ہوں اور مجھے بھی اس سے حصہ مل جائے. تو برکات حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو, وہاں بات چیت نہ کرے, ہنسے نہیں, ادب کے ساتھ جیسے ہاتھ باندھ کر ہمارے یہ انداز ہے ادب کا, وہ اس کی زیارت اللہ کی رضا کے لیے کرے کہ نسبت ہے نا اس کو اللہ والوں سے. عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ, عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ, جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو جہاں خود صالحین ہو وہاں رحمت کیوں نازل نہ ہو, نیک بندے. اچھا, اور پھر ان کی جو نسبت رکھنے والی چیزیں, جب ان کا تذکرہ کرنے پر رحمت نازل ہوتی تو ان کی نسبت رکھنے والی چیز موجود ہو تو رحمت کیوں نازل نہ ہو. تو اللہ کی رحمت سے حصہ پانے کی نیت سے اس کی زیارت کرے. اب جب یہ ذہن بنے گا کہ رحمت برس رہی ہے میں اس سے حصہ لوں گا, اور وہاں ان کے چونکہ جہاں رحمت برس رہی ہے جہاں یہ تبرک آتے ہیں تو وہاں دعا مانگوں گا تو انشاءاللہ وہ قریب بقبول ہوگی, قبول میں قریب قبولیت کے قریب زیادہ ہوگی تو وہاں دعا مانگے. ان میں تبصرہ نہ کرے جیسے کہ یہ فلاں مزار کی چادر جو ہے نا یہ بہت پرانی لگتی ہے, یا پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے, ایسے ان لوگوں نے 500 کہاں سے آ گئے اٹھا کے لا دیے. کسی نے معاذ اللہ وہ یہ پتا چلا کہ منہ مبارک بھی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب منہ مبارک بولتے نا تو وہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک ہوتے ہیں, ورنہ پھر بزرگوں کے نام کے ساتھ جیسے گوشت پاک کے منہ مبارک, منہ مبارک مانے بال مبارک, ٹھیک ہے نا, جیسے ہم بولتے ہیں اخلاق تو یہاں اچھے اخلاق مراد دیے جاتے ہیں, ورنہ یہ کہ برے اخلاق بولنے ہوتے تو لفظ برا ساتھ بولتے ہیں. تو بال مبارک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تھے اور غوث پاک کے بھی تھے, تو معاذ اللہ یہ پتا چلا ہے کہ کسی نے نعوذ باللہ کہا کہ دیکھو غوث پاک کا بالا زیادہ چمک رہا ہے, اس زبان نہیں کٹ گئی بولنے والے کی, آنکھیں نہیں پھوٹ گئی, کہ یہ اس اندھے کو مطلب وہاں کی چمک نظر نہیں ہے, اس کی آنکھیں قابل نہیں تھی نا, تو اس نے معاذ اللہ فیصلہ کر دیا کہ یہ زیادہ چمک رہے, جو یقیناً غوث پاک کو بھی پسند نہیں آئے گی یہ بات. جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ آ گیا نا بس خلاص. فتح رضویہ شریف میں تو یہاں تک ہے کہ جیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے اور کسی اور کا بھی ذکر ہے تذکرہ, تب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لقب دیا ایک دو تین چلو دیے, اور دوسرے کا تذکرہ تو اس کو تین سے زیادہ دیے, یعنی سرکار کو کم دیے لقب لکھنے والے نے یا بولنے والے نے اور دوسرے کو زیادہ دیے, تو اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا کہ یہ نہ کیا جائے, کہ ایسے موقع پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو القاب لکھے جائیں یا بولے جائیں وہ زیادہ ہیں. ایک بار میرے بارے میں وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی تذکرہ تھا, پھر میرا بھی کسی وجہ سے تذکرہ تھا, تو جو امیر فلاں اور یہ اور بانی ہے یہ سارے لکھے ہوئے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے, شاید ایک دو لکھے تھے, میں نے احتجاج کیا تھا میں نکالو مجھے نکالو ادھر سے میرے القاب کو نکالو, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے اتنے القاب دیے اور مجھے اتنے سارے دے ڈالے, تو یہ ادب یہی ہے. ہم بھائی ہم کیا ہم کو کیا ملا ہے کہاں سے ملا ہے, میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا, سرکار یہ نام تمہارا سگل ناموں سے ہے پیارا, اس نام سے چل چلتا سورج اور چل چلتا چاند ستارا, عالم سارا ہوا روشن عالم سارا, میرا نام کرے گا روشن دو جگ کا تمہارا. ہمارا نام اگر چمکے بھی تو ہماری سب وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی برکت ہی ہے, کہ ہمیں کچھ مطلب اگر لوگ دو چار جانتے بھی ہم کو اور اس نے ذن بھی رکھتے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے جانتے ہیں, ورنہ کون کس کو پوچھتا ہے, یہ ان کا کرم ہے. تو اس لیے یہ کہ ان کے تبرکات میں ہم کو مطلب یہ کہ اگر کوئی چمک یا کہیں کم یا زیادہ نظر آتی ہے تو ہماری آنکھوں کا مسئلہ ہی ہے. نور تو سارے جہان کو ساری کائنات کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کا کوئی بھی تبصرہ نہ ہو, ورنہ یہ کہ کوئی کچھ نہ ہو, کوئی ہو نہ جائے, ایمان کو کچھ نہ ہو جائے. ایک وہ قصہ ہوا ہند میں, وہ ہے کافی پرانا ہے, بالغوار کی زیارت ہو رہی ہوگی. تو کسی نے وہ بول دیا کیا ثبوت ہے کہ یہ بالغوار کے, کچھ بڑبڑ کی ہوگی اس نے اور کسی کی گھوم گئی, اب گھوم گئی تو اس نے کچھ کر ڈالا. کیا کر ڈالا کیا بولوں میں آپ کو, یہ حکایت ہے ایک. تو خیر ایسے موقع پر جذبات پر قابو رکھ کر ایسے کو سمجھایا جائے کہ اس کو مطلب غلط فہمی ہوگی, کوئی عالم سمجھائے تو اس کی سمجھ میں آ جائے. یعنی کہ بال مبارک کی زیارت, بال مبارک کی توہین, یعنی یہ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کا بال مبارک ہے, اس کی توہین یہ کفر ہے, یہ شخص گستاخ رسول ہے. البتہ جو بال مبارک کی زیارت ہو رہی ہے اور کسی بیوقوف نے کہا کہ کیا ثبوت ہے کہ یہ سرکار ہی کا بال مبارک ہے, تو یہ کفر نہیں ہے, یہ اس بال کے بارے میں شک و شبے کا اظہار کر رہا ہے. لیکن اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے, جاہل ہے, جاہلوں کی سرداری دے دینی چاہیے, اس سے بھی قابل تھوڑا اور بھی کم درجہ ہو تو بھنگی بنا دینا چاہیے اس کو, کیونکہ بیوقوف کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کو اس کا باپ پتا نہیں کہ میرا باپ کون ہے. ثابت ہے لوگ بولتے ہیں کہ تیرا باپ ہے, یہ باپ بولتا ہی ہے نا, اور شریعت بھی بولتی ہے کہ اس کو باپ مانو اور اس کی اطاعت کرو, ورنہ ثبوت کس کے پاس ہے باپ کا اپنے. تو جو بھی کسی بزرگ سے نسبت ہو جائے کسی شے کی اور مسلمان کہے کہ یہ فلاں کا بال ہے یا فلاں کی چادر ہے یا فلاں کا یہ امام ہے یا فلاں کا بستر ہے یا فلاں کی یہ چیز ہے, جب مسلمان کہیں جس میں علماء بھی ہوں صالحین بھی ہوں, تو پھر یہ کہ یہ کافی ہے ثبوت کے لیے, اسی کا تبرک کی پہچان ہے. یہاں تک کہ ولایت کے بارے میں بھی ایک یہ بھی مطلب قول ہے کہ جس کو لوگ ولی کہیں وہ ولی ہے. ہمارے پاس کوئی ہمارے پاس پیمانہ ہے کوئی, کوئی اسکیل ہے جس میں وزن کریں, یا کوئی ہمارے پاس کوئی خوردبین ہے جس سے اس کے دل کو دیکھیں کہ اس کے دل میں کچھ ہے کہ نہیں. ہمارے اپنے ایمان کا کیا پتا, ہم آدمی ڈرے کہ میرا ایمان خدا جانے مرتے وقت میرے پاس رہے گا یا نہیں رہے گا. لیکن جو مسلمان اس کو مسلمان ہی تو کہتے ہیں نا, اس کی چیکنگ تو نہیں کرتے نا, اسکیننگ تو نہیں کرتے نا کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ بال مبارک کی بالکل یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بال مبارک ہے بس اس کو مان لیں گے, ہم تعظیم کریں گے, ہم کو ثواب ملے گا. جیسے سید کے بارے میں بھی لوگ توہین کا دروازہ یوں کھولتے ہیں, ارے یار یہ بولتے ہیں سید ہے, سید تھوڑی ہے, سید ایسا تھوڑی ہوتا ہے, تو بتا کیسا ہوتا ہے, سید کے پر تھوڑی ہوتے ہیں, سینگ تھوڑی ہوتے سر پہ. بھائی یہ کہتا ہے سید ہوں, ٹھیک ہے مان لیا جائے تو اس کی تعظیم کریں گے, ہم کو ثواب ملے گا. ہم کو مطلب اس کا مکلف نہیں بنا گیا کہ اس کا حسب نسب ہم وہ چیک کریں. اپنے عاشق رسول ہوئے ہیں, بہت بڑے عاشق رسول, حضرت سیدنا یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ نورانی, یہ اعلی حضرت کے دور کے بزرگ تھے, پرانے بزرگ ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے برکات آل رسول, اس میں بہت پیارا مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ جس سید کا حسب نسب ثابت ہو سامنے وہ اپنے, پھر تو جی بھی چاہے گا کہ اس کی تعظیم کی جائے, کہ تو واقعی اولاد رسول ہے, یہ پروف ہے اس کے پاس. اور جس کا پروف نہ ہو لیکن اس کو لوگ سید کہتے ہو, خود کہتا ہوں میں سید ہوں, تو اس کی تعظیم میں زیادہ ثواب ملے گا, کیونکہ یہاں اس کے پاس یہ ثبوت نہیں ہے, تو نفس جو ہے وہ حرکت میں آئے گا, وہ مطلب ٹالے گا اور تعظیم کو جی نہیں چاہے گا پھر بھی دل کو مارے کہ یہ دعویٰ کس کی نسبت کا کر رہا ہے, تو مان لے تعظیم کر ثواب زیادہ ملے گا. البتہ کوئی اگر اپنے آپ کو خود جھوٹ بولتا ہے کہ میں سید ہوں تو جو تعظیم کرے گا اس کو ثواب ملے گا, لیکن یہ جھوٹا جہنم میں لے جانے والا کام کر رہا ہے. ہاں جھوٹا اپنے آپ کو سید بولنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو جھوٹ کبھی بھی اپنے باپ کی طرف جھوٹا باپ نسبت نہ کرے, اور ایسا یہ مطلب بے باک ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ اپنا باپ کہہ رہا ہے, نانا کہہ رہا ہے کہ میں ان کی اولاد ہوں, نعوذ باللہ من ذالک. تو اسی طرح مطلب یہ کہ جو جیسے کوئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے تو اسی کو عثمانی کہنے کا ہمارے عرف ہے, تو اسی کو عثمانی کہا جائے گا. اگر نہیں ہے جھوٹ بولے گا تو اس کے لیے وہی حدیثوں میں وعید ہے, حرام اور جہنم میں جانے والا کام. اس طرح علوی کہے گا کوئی اپنے آپ کو کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ اولاد میں سے ہوں, اگرچہ سادات اکرام ان کی اولاد میں سے ہیں لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹوں سے یہ نسل چلی ہے. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے, باقی نسل باپ سے چلتی ہے. تو مولا مشکل کشا کو تو خاتون جنت کی موجودگی میں دوسرے نکاح کی اجازت نہیں تھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وصال فرمایا, پردہ فرما لیا, اس کے بعد مولا مشکل کشا نے جو شادی فرمائی یا شادیاں کی, ان سے جو اولاد ہوئی ان کی جو نسلیں چلی بیٹوں سے جو نسلیں چلی وہ علوی کہلائیں, علوی. تو اس طرح جو بھی اپنا باپ یا الگ بھائی, یہاں تک اعلیٰ حضرت فرمایا کہ جو شیخ نہیں ہے, یہ شیخ ایک ذات ہے, یہ پاک و ہند میں یہ شیخ کی ذات مانی جاتی ہے, ورنہ اہل عرب تو ہرے کو شیخ بولتے ہیں, بوڑھے کو بھی شیخ بولتے ہیں, بوڑھا عربی کے معنی بوڑھے بھی شیخ بولتے ہیں, بزرگ کو بھی شیخ بولتے ہیں. ان کے لیے نہیں وہ لیا جائے گا حکم, ہمارے لیے لیا جائے گا کہ اگر کوئی اپنی اٹکل سر نیم شیخ بتائے تو کہ میں شیخ ہوں, یعنی میری ذات جو ہے وہ شیخ ہے, تو یہ بھی یہ اپنا نصب جھوٹا بتا رہا ہے. اس کے لیے بھی اعلیٰ حضرت نے وہی حدیث کے تحت لیا کہ یہ بھی حرام ہے. تو اسی طرح فاروقی صدیقی جو بھی مطلب یہ, یا کوئی مرید نہیں ہے کسی پیر کا اور اس پیر کی نسبت بتائے کہ میں اس کا مرید ہوں, تو یہ بھی اس میں داخل ہوگا. شیخ شیخ کا تو فتح رضویہ میں نے ذات ہے. بہرحال اس میں معلوم کر لینا چاہیے, یہ پیر نہیں ہے اس کو کہہ دے تو اللہ عالم بیعت نہ کی ہو اور اپنا نسبت بتائے. مثال کے طور پر کوئی نقشبندی نہیں ہے, نقشبندی پیر کا مرید نہیں ہے اور ویسے ہی اپنے آپ کو نقشبندی ظاہر کرتا ہے, تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ سوال ایک بن رہا ہے, تو یہ لکھ لیں آپ, اس کو معلوم کر لیتے ہیں. ابھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس, نہ مفتی صاحب بھی اس وقت سکوت فرما رہے ہیں. بہرحال یہ کہ وہ غیر سید کو اپنے آپ کو سید نہیں کہنا, کہتا ہے ہم کو پتا ہے کہ یہ سید, پتا نہیں ہے, ہاں پتا ہے کہ یہ سید نہیں ہے, جانتے ہیں اس کو, اور اب یہ اس کو مطلب جہاں دیکھا کہ لوگ ہاتھ چومتے سید ہوں گا تو یہ بولتا میں بھی سید ہوں, اور کنفرم معلوم ہو کہ یہ سید نہیں تھا, پہلے بولتا تھا میں سید نہیں ہوں اور اب کہنے لگا ہے کہ سید ہوں, تو وہ الگ بات ہے, اس کی تعظیم بطور سید نہیں کی جائے گی, بلکہ اس کو سمجھایا جائے, نیکی کی دعوت دی جائے کہ ایسا مت کر. ایک میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے کہ ایک کو اپنے ماحول میں تو بپو بولتے ہیں نا, وہ ایک پرانا واقعہ دعوت اسلامی کے پہلے کا ہے, کہ وہ بپو نہیں تھے, وہ صاحب سید نہیں تھے اور لوگ ان کو سمجھتے تھے سید تھے, ذرا یوں اللہ رسول کی بات کرتے تھے, ناطے پڑھتے تھے, تو وہ لوگ بپو بپو کرتے تھے. تو ایک بار انہوں نے میرے سامنے اپنا پول کھولا, میں سید نہیں ہوں یار, کسی کو بولنا نہیں ہے, لوگ بپو بپو بولتے اپنے کو. صاحب کبھی کے فوت ہو چکے ہیں, وفات ہو گئی ہے, اللہ ان کا گناہ معاف فرما دے, بے حساب بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ماشاء اللہ شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہیں, خوب عاشقان رسول پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوگی. اچھی اچھی نیتیں فرماتے جائیے, اور امیر اہل سنت دامت برکات ام العالیہ کا پسندیدہ 12 روزہ مدنی کورس کرنے کی بھی نیت فرمائیے. یہ وہ پیارا مدنی کورس ہے کہ جس کے بارے میں امیر اہل سنت دامت برکات ام العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کورس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل تقوی و پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے. میری خواہش ہے کہ دعوت اسلامی کا ہر ذمہ دار, بلکہ ہر عاشق رسول, ہر مسلمان یہ 12 روزہ مدنی کورس کرے. امیر اہل سنت دامت برکات ام العالیہ اس 12 روزہ مدنی کورس کرنے والوں کے لیے بھی کی نیت کرنے کے والے کے لیے بھی دعا عطا فرماتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل جو کوئی اس 12 روزہ مدنی کورس کی نیت بھی کرے تو اس کی بے حساب مغفرت فرما. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, الحمدللہ عز و جل ابھی ربیع الاول شریف میں پاکستان بھر میں کم و بیش 25 جمع 2 27 مقامات پر 12 روزہ مدنی کورس کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ عز و جل 16 ربیع الاول شریف سے جنیدی کابینہ سکھر اور اس کے اطراف کے جامعۃ المدینہ میں 8 مقامات پر 12 روزہ مدنی کورس ہوگا. انشاءاللہ عز و جل 13 ربیع الاول شریف سے اسی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بین الاقوامی اسلامی بھائیوں کے لیے 12 روزہ مدنی کورس ہوگا, اور 15 ربیع الاول شریف کو فیضان مدینہ خانقاہ شریف سیرانی کابینات اور فیضان مدینہ لیا غزالی کابینات میں بھی 12 روزہ مدنی کورس ہوگا. 20 ربیع الاول شریف کو انشاءاللہ عز و جل فیضان مدینہ پشاور پاک جیلانی کابینہ اور عالمی مدنی مرکز میں بھی کورس ہوگا, اور 23 ربیع الاول شریف کو مدرسۃ المدینہ للبنین کے اساتذہ کرام اور ناظمین اسلامی بھائی اور مدرس کورس میں 25 ربیع الاول شریف کو 12 روزہ مدنی کورس ہوگا. انشاءاللہ عز و جل کل 12 ربیع الاول شریف کا دن گزار کے یعنی 12ویں شریف سے ہی باب المدینہ کراچی میں اس 12 روزہ مدنی کورس کے جو معلمین ہیں ان کے لیے مدنی کورس ہوگا. اس میں صرف ذمہ داران ہی شرکت فرما سکیں گے. 12 روزہ مدنی کورس کے لیے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اس فون نمبر پر رابطہ فرمائیے 0313-441-9965 0313-441-9965 اور ویب سائٹ madnikourse@madninamaz.net پر رابطہ فرمائیے. صلو علی الحبیب. سوال پہلے وہ چار نام سنیے, چار نام سن لیتے یا چلو ایک سوال کے بعد آپ نام لے لیجیے. تاثرات تھے دیکھیں, لبیک کہیے گا جہاں بھی آپ زور سے لبیک کہیے گا اگر کہہ سکتے ہیں تو. بلال رضا بن ادریس علی پور فراش اسلام آباد, لبیک کی آواز آ گئی. افتخار حسین بن غلام حیدر دھما ملکہ ضلع گجرات یا دھما ملکہ, افتخار حسین بن غلام حیدر ضلع گجرات موجود. شہباز احمد بن محمد شفیع کوٹ کمبو مرکز الاولیاء لاہور. حاجی امین کا مائک کھولیں. مدینہ موجود ہیں. یہ بھی موجود ہیں. ناظم حسین بن محمد بشیر پرنالا ضلع بھمبر ماشاءاللہ ان کی بھی کشمیر موجود. یہ کہاں پر ہیں؟ آواز تو آئی. ناظم حسین بن محمد بشیر جی میزن ہے ان فلور پہ اوپر ہیں. آواز آ گئی ماشاءاللہ. یہ آٹھ ہو گیا. یہ چاروں اسلام بھائی بھی تربیت گاہ پر تشریف لے آئے ماشاءاللہ. مرحبا. سوال. مدنی چینل جو کہ اسلامی چینل ہے حق بات کی اور سچی بات کی گواہی دیتے ہیں اور لوگوں کو اچھی طرف اللہ اور اس کے دین کی طرف راغب کرتے ہیں. جھوٹ اور سچ میں ایک تصویر کھینچتے ہیں. یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے. آپ لوگوں کی یہ ایفرٹس کے جیل کے اندر ان کی اصلاح احوال کی جائے, ان کو مذہب کی طرف بلایا جائے, ان کو ہدایت کی طرف بلایا جائے, یہ بہت اچھی ایفرٹس ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایز اے ہول ہماری پوری سوسائٹی کو ہماری پوری نیشن کو بہت بڑا فائدہ ہو. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مدنی چینل کے بانی حضرات کو خاص طور پر اور جناب مولانا محمد الیاس قادری صاحب کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کروں گا. ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو سلسلہ یہ جاری کیا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسلام کے اندر نئی نسل کو اسلام کی طرف راغب کرنے میں بہت مدد مل رہی اور اس سے جتنا فرق پڑ رہا ہے میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے اس میں ترقی ملے گی اور اس کا اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی اچھا اسلامی مدنی چینل ہے جس کے ذریعے گھروں میں بیٹھی ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ خاص طور پر مستفید ہو رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ محافل میلاد کا ہمارے بزرگان دین کا کیا طرز عمل ہوا کرتا تھا, کس انداز میں یہ جشن میلاد ملایا کرتے تھے, اس بارے میں ہمیں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے. مختلف ادوار میں مختلف انداز رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر گویا اپنا جشن ولادت مناتے تھے. خود فرماتے فیے ولدتو کہ جب سبب پوچھا گیا پیر شریف کے روزے کا تو فرمایا کہ اس دن میری پیدائش میں پیدا ہوا, اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو یوں مطلب روزہ رکھ کر تو انشاءاللہ ہم بھی روزہ رکھیں گے جشن ولادت. آج تو انہیں بارہ تاریخ کو روزہ رکھتے تھے, یہ نہیں کہا میں نے, پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے. پیر شریف کا روزہ سنت ہے اور بارہ ربیع الاول شریف کا ہم جشن ولادت دعوت اسلامی والے جو ہوتے ہیں ان کی ایک تعداد ہے جو روزہ رکھ کر جشن ولادت مناتے ہیں عید کا دن. اور ہم یہاں الحمدللہ کثیر تعداد میں یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سحری کا انتظام ہے. لیکن یہ کہ سحری اگر کوئی نہیں بھی کرتا روزہ نہیں بھی رکھتا تو ہماری طرف سے اس کو بھی یہ لنگر میلاد کھانے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن روزہ رکھ لیں کل بار بار کام, بارہ ربیع الاول شریف کا مبارک دن ملے گا, پھر یہاں آ کر دودھ پیئیں گے تو مزہ بھی آئے گا افطار میں دودھ کا شربت. سبحان اللہ. ہے کوئی نیت بنتی ہے روزہ رکھنے کی؟ ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا. اب سوال میں کروں سوال. اب وہ علماء بزرگوں کا تو مختلف انداز رہا ہے وہ جشن ولادت کا منانے کا. ہاں نیاز کرتے تھے, کھانا کھلاتے تھے, خیرات تقسیم کرتے تھے. مولی شریف پر جمع ہونے کا لکھا ہے کہ ہمیشہ سے مسلمان جو ہے یعنی میلاد بناتے رہے, اور اس میں سے ایک طریقہ علامہ ابن جزری وغیرہ سب نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت گاہ پر جمع ہوا کرتے تھے. حجاز مقدس میں آج بھی میلاد ہوتی ہے اور وہ پورے پورے بکرے پکاتے ہیں. ہم تو پوری مرغی بھی نہیں پکاتے نا اپنے گھر میں, پورا بکرا اس میں جو تندوری بکرا وغیرہ یہاں بھی بنتا ہے, تو پورے بکرے ملا شریف میں یہ لوگ بناتے ہیں اہل مدینہ, اور مولود پڑھتے ہیں جو وہاں کے مقامی ہیں نا وہ کرتے ہیں, اور وطنی اہل مدینہ اصلا نسلن جو مدنی ہے وہ لوگ مطلب یہ کرتے ہیں مولود, خوب نعتیں پڑھتے ہیں عربی میں, اور پھر یہ پورے پورے بکرے جو ہیں اس کا لنگر کھلاتے ہیں, کھجوریں بھی رکھی ہوتی ہیں, کاوا کھجورے میں یہ تو اتنا خرچہ کرتے ہیں اور ہم کیا کریں گے کھلانے پلانے پر. انشاءاللہ ہم بھی آقا کے جشن ولادت میں کل ہم نے بھی ترکیب کی ہے کہ آپ کو وہ کھانا کھلائیں کہ جو آپ نے شاید گھر میں تو نہیں کھایا ہوا, ہو سکتا ہے کبھی کھایا ہو یا کسی نے کھایا ہو. بادام پستے والی انشاءاللہ آپ کو ہم زعفرانی بریانی کھلائیں گے. ترکیب تو یہ ہے دیکھو, جی جی ہے یہی ترکیب ہے انشاءاللہ. یعنی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بہتر سے بہترین, یاد رہے کہ دعوت اسلامی کے فنڈ سے نہیں کھلائیں گے, اس کے لیے عاشقہ نے میلاد پڑھے مطلب وہ دیتے ہیں پیسے, یہ لو کیا پکانا چاہتے ہو, سونا پیس کے ڈالنا تو یہ بھی ڈال دو, یہ مبالغہ کر رہا ہوں کیونکہ وہ کل کے کھانے پر لاکھوں لاکھ روپے خرچہ ہونا ہے, تو دیتے ہیں دینے والے اللہ کے بندے, اللہ ان کو اور دیتا ہے اور برکت دیتا ہے. عاشقہ نے میلاد کہاں نہیں. مدنی چینل کے ناظرین, جلوس میلاد بھی ہوتا ہے اور جلوس میلاد میں بھی امیر علیہ سنت کا بھی ایک انداز ہوتا ہے, اس کے مناظر بھی ہمارے پاس موجود ہیں. یہ پہلے یار سوال نہ کر رہا ہوں, بہت دیر ہو رہی میں کیا بولا, میں بارہ بولا تھا. ہاں تو بارہ سے ابھی کروس نہیں کیا, ایک نہیں بجا ابھی. اب مدینے میں تو ابھی بارہ بجے بھی نہیں ہے, یہاں 12:51 گاڑی میری لیٹ ہے گیا یہ نام یہ سوال کرنے میں. تو انشاءاللہ یہ سوال کر لیتے ہیں پھر وہ مناظر دکھا دیتے ہیں. ہاں اس کا جو جواب دے گا اس کو مدینے کا ٹکٹ ملے گا. ارے سوال بھی کیسا ہے, ذرا دماغ کس کے. اور یار یہ جواب حاجی امین کے پاس ہے کہ نہیں, ان کے پاس تو ہونا چاہیے. ہاں جو جو جواب دے دے اس کے لیے انشاءاللہ مدینے مدنی ملنا. تو یہ اپنے پی سی ٹیبلٹ دیکھ کر یا نیٹ سے فون موبائل یہ کسی سے پوچھ کر یہ جواب نہیں دینا ہے, ایمانداری سے دیانتداری سے اگر جواب آتا ہے تو دینا, ورنہ ٹھیک ہے نہیں دینا. اگر آپ نے جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر اگر ٹکٹ حاصل کر بھی لیا, اس سے پہلے مر گئے تو مدینے نہیں پوچھ سکے تو زندگی کا کیا بھروسہ, اور آخرت میں پھنس گئے تو آقا بلائیں گے تو خود ہی اسباب ہو جائیں گے, جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. سوال ہے بہت مشکل, پہلے تو ڈرا دوں نا آپ کو, ہے مشکل لیکن جن کا مطالعہ ہوگا حافظہ اچھا ہوگا وہ شاید یوں فٹافٹ بتا بھی دے. جو اٹھیں گے ان سے نہیں پوچھا جائے گا. ہاں بیٹھے بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کے رکھیے گا, جن تک یہ مائک پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی وہیں سے جواب دیا جائے گا. مائک بھی پیچھے بھی مائک کی صورت ہو جو شخصیت پیچھے ہوتی ہیں امیر سنت کے. یہاں جمین آپ کو میں نے واٹس اپ کر دیا, یہاں سے جواب ملنے کا امکان ہے ویسے پیچھے سے, یہاں سے عوام میں شاید کم, لیکن یہاں بھی ایک سے ہمارے طلبا کرام ہوتے ہیں, اساتذہ کرام ہوں گے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس کس نے دودھ پلانے کی سعادت پائی, کس کس نے ان کی تعداد اور ان کے نام بتائیے. دیکھو پیچھے سے لبیک بول رہے ہیں, آگے سے سناٹا ہے. مطالعہ کرتے ہیں اگر یہ پیچھے والے زیادہ ہیں, خالی لبیک بولنے والے جب بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ پیچھے والوں سے بھی نام پرچی میں لے لیے جائیں اور ان میں جو درست نام ہوں ان کی قرآن اندازی کر لی جائے. ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے سب لکھ لیں گے تو یہ تو آپ نے تو نہیں, یہ تو ویسے کسی کا, یہ عام طور پر ایک تحریر کو کر رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ تو کوئی خط لکھ رہا اس کو دیکھنا تو ویسے گناہ ہے. حدیث پاک میں کہ جو دوسرے خط دیکھتا ہے وہ آگ دیکھتا ہے, جائز ہی نہیں ہے. حاجی امین آپ تک کہاں پہنچ گئے, آپ کا جواب پہنچا, نام بھی پہنچا اور میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہاں بھی کافی اسلام میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اچھا تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کتنے نام ہیں, اشارے انگلیوں سے بتائیں. میں نے یہ بھی کہا نا کتنے نام ہیں اور کیا کیا نام, کیا کیا نام ہے تو نام تو بعد میں بتائیں گے, پہلے تعداد سے پتا چل جائے گا. کوئی دو بتا رہا ہے, کوئی تین بتا رہا ہے, تو جس کا نام جس کی تعداد ہوگی تو اس طرف جانا ہے نا پوچھنے کے لیے. ننڈو بھی کو بولی رہی ہے اب بےچارو سنی سنی خبر نہیں ہے لبیک کرو تو پیچھے میرا خیال. امین بھائی کیا کرنا چاہیے, مدینے کی ٹکٹ ہے اس میں یہ کہ جس کو آتا ہو اس کو ملنی چاہیے, ملنی چاہیے. میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا آپ کو جو جتنے تعداد بتائیے ان کو جو ابھی جو پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے. جی جی نہیں ایک مزید اس میں جمع کر لیں تعداد میں اور نام بھی چلو ایک کی نام کی وہ بھی کر دو نا ان کو میل. اب وہ یہاں تو ابھی جو نام انگلیاں اشاروں سے جو کر رہے ہیں تو اس میں تو نہیں ہے. ویسے ناری نیچے نیچے تو کوئی بھی نہیں. ہاں ادھر بھی کوئی جا کر ان کو پوچھ لے کہ کتنے کتنے آئیے اشارے انگلیوں کے اشارے تھوڑی دیر کے لیے کیمرہ کرم کر دے تو یہ بھی ممکن ہے. آئے پوچھے گی انہوں حاجی امین آپ کو ایک اور میں نے واٹس ایپ بھیجا ہے. مدری چینل کے ناظرین کو دعوت ہے کہ وہ چاہیں تو ہمیں مطلب کہ اپنے ذہن کو استعمال کریں معلومات کا کوئی یا ذہن میں دہرائیں, اور چاہیں تو آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. جی جواب دینے درست جواب دینے والے کو مدینہ منورہ کی ٹکٹ دی جائے گی, یعنی عمرہ شریف, عمرہ شریف کا مطلب اس کو وہ آنے جانے کے ٹکٹ کے اخراجات ہوتے ہیں بس, باقی اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. صرف ٹکٹ دیا جائے گا, ٹکٹ دیا جائے گا. سبحان اللہ سمجھی یار دب دب گیا. جاؤ یار تم لوگ نے میرا مان نہیں رکھا یار, ایک ہی ادھر مفتی صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں میرا کام ہو جائے مدینے کا. جس نے میں ابھی تک کسی نے بھی پوری تعداد نہیں بتائی تو پھر ان کو مائک دیتے ہیں. آج ہمیں دوسرا واٹس ایپ بھی مل گیا آپ کو. جس نے جی جی جی مل گیا. ہاں تو تعداد آپ کے سامنے آ گئی. جی آ گئی. اب دیکھیے کون اس تعداد کو متعلق آپ کو بتا رہا ہے. نہیں کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر, کوئی بھی نہیں ہے, سناٹا ہے. میں نے کہا مشکل سوال پوچھا مدینہ. راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی بھول گئے, ظاہر تھکن سے چور. جی اشارہ کریں گے کوئی, چلنا ضرور. انگلی سے اشارہ کرے کتنے اور اٹھا مدینہ اور چلنا ضرور. کوئی اور انگلی سے اشارہ کر دیں. نہیں انگلی سے اشارہ کریں. نہیں نہیں نہیں یہاں بھی مشکل لگ رہا ہے. نہ اگر کوئی شیور ہوتا میں تو کبھی پھدکتا ہوا پہنچ جاتا ہوں. ہاں مدینہ مدینہ ہمارا بڑھ کے جانا چاہیے مدینہ کا بلاوا ہے تو. ہاں مدینہ تو مدینہ ہے, خالی بےچارے اندھیرے میں تیر مار رہی ہے. اگر یہ تعداد صحیح بتا بھی دیں گے اندھیرے میں نام کا دلائیں گے. چلو ایک ایک بیچاروں کو مانتا نہیں. تعداد سات ہے. سات نام بتا دیجیے. سیون. کہاں سے لائیں گے نام یار ان سات کے نام؟ ایک ہی ہے بس بیٹھے ہوئے. کاش کوئی نام نہ بتائے, میں بتاؤں تاکہ مدینے چلا جاؤں. میں نہیں ہے. اچھا چھ جس نے بتایا تو وہ تو نہ ہوا نا, سات ہوا, وہ تو سیگر ہی میں وہ. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ. چلو بھائی ہم پھر مفتی صاحب سے نام سنتے ہیں, اب پتہ نہیں ہے بنا بتا پاتے ہیں نہیں. حافظہ مضبوط ہے ویسے ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو جو دودھ پلایا وہ آپ کی والدہ گرامی سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا, پھر حضرت صویبہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور تین خواتین ہیں جو عاتقہ کہلاتی ہیں, ابن العواتق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. تو والدہ حضرت صویبہ, حضرت حلیمہ سعدیہ, تین یہ, اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عاتقہ تین, اور تین آپ نے نام لیے بی بی آمن ام الایمن. جی ام الایمن, ام ایمن. جواب درست ہے. اچھا اب اس کا موجودہ یہ فتح رضویہ شریف جلد تیسری صفحہ نمبر 295 تیسویں جلد, فتح رضویہ شریف جلد 30 صفحہ نمبر 295 میں جلد 30 پیج 295 سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں. ہاں پہلے تو یہ کہ یہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو سلیم کی تین کنواری پاکیزہ بیبیاں, تینوں کا نام عاتقہ تھا, یعنی یہ تینوں کنواریاں تھیں دودھ پلانے والی, لیکن اللہ نے سرکار کی برکت سے یہ معجزہ ظاہر فرمایا. اللہ نے ظاہر فرمایا معجزہ کہ کنواری کو دودھ نہیں آتا, یہ بالکل یعنی کہ ان کو دودھ آیا, اور پاک بیبیاں تھیں. پھر میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جتنی ان پاک بیبیوں نے, جتنی بیبیوں نے دودھ پلایا سب اسلام لائیں, نہ سب صحابیہ بن گئی, انہیں مسلمان ہو گئی, اسلام قبول کیا انہوں نے. تو یہ بھی معجزت المصطفیٰ ہو گیا, معجزت المصطفیٰ ہو گیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دادو سے 5 اسلامی بھائی اور ہر چوکی سے 10 اسلامی بھائیوں نے داڑھی کی نیت کے اجتماع میلاد میں اس کا پیغام ملا ہے. یہ ٹکٹ تو حاجی حسان سبحان اللہ کا ہو گیا نا, ایک ٹکٹ. مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک, چلو چلتے ہیں سوئے مدینہ, چلو مل کے چلتے ہیں سوئے مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ, مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جانا دل سے پیارا مدینہ, ہمیں جانا دل سے پیارا مدینہ, سہارا سہارا دلارا مدینہ, ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ. کرم اذا لائی سارا فل قربت معجزہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت عمرو بن اختب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو نماز فجر پڑھا کر منبر منور پر تشریف لے گئے اور خطبہ سناتے رہے یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا. پھر مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منبر منور سے اتر کر نماز ظہر ادا فرمائی, پھر خطبہ دینے میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا. اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منبر منور سے اتر کر نماز عصر پڑھائی, پھر منبر انور پر چڑھ کر خطبہ پڑھنے لگے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. تو اس دن بھر کے خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو تمام ان واقعات کی خبر دے دی جو قیامت تک ہونے والے تھے. تو جس شخص نے جس قدر زیادہ اس خطبے کو یاد رکھا وہ ہم صحابہ میں سب سے زیادہ علم والا ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. موجودہ مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارکہ پر تیر لگا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعاب دہن یعنی مبارک تھوک لگا دیا, فوراً ہی خون بند ہو گیا اور پھر زندگی بھر ان کو کبھی تیر و تلوار کا زخم نہ لگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب آ گئی ہے جوش رحمت دل کی آنکھ, چلتے بجا دیے ہیں, چلتے بجا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں, چلتے بجا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. معجزۃ المصطفیٰ مرحبا. سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سورج پلٹ آنے کا معجزہ بھی بہت ہی عظیم الشان معجزہ اور صداقت نبوت کا ایک واضح ترین نشان ہے. چنانچہ حضرت سیدتنا بی بی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ خیبر کے قریب منزل صحبہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عصر پڑھ کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی گود میں اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما ہوئے اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور آپ کرم اللہ وجہ الکریم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نماز عصر قضا ہو گئی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت یعنی فرما برداری میں تھے، لہذا تو سو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز پڑھ لیں۔ حضرت بی بی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ اشارے سے چاند، اشارے سے چاند دیا چھپے میلاد میں میرے سنت کا ایک انداز آپ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نعرے لگا مرحبا کی دوست بھی ہر کس نہ چھوڑے گے بچانا مرحبا کی دوست بھی ہر کس نہ چھوڑے گے مرحبا کی دھوم دے ہر گرنا چھوڑے یہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا مچانا مرحبا کی دھوم دے ہر گرنا چھوڑے گے شالا نام بھی سن لیجئے سبحان اللہ مدینہ منورہ جانے والوں خوش نصیبوں کے جو نام بارہ ان میں سے ایک اگر ابھی اس کی قرآن اندازی ہو گئی بارہ کی تو انشاءاللہ اس کا بھی اعلان کر دیتے ہیں نمبر نو شاہ زیب بن اسلم خانقاہ ضلع بہاور پور بہاور یا جمیل لبے کی آواز نہیں ہے محمد اشرف بن عبد الکریم کھڑانچ ضلع پونچھ کشمیر ماشاء اللہ مرحبا شاہ نواز خان بن لال خان بہادری ضلع ڈیرہ اسماعیل خان یہ سارے مدنی تربیت گاہ پہ جمع ہوتے رہے قرآن اندازی ہوگی اور انشاءاللہ کسی ایک کا نام اعلان ہوگا شاہ نواز خان بن لال خان بہادری ضلع ڈیرہ اسماعیل خان لا موجود لا موجود شاہ نواز خان بن لال خان موجود ہو جاؤ یار موجود نہیں بارواں نام محمد بشیر بن محمد اکبر نو گسی مان سیرا مدنی سیرا محمد بن بشیر محمد بشیر بن محمد اکبر نو گسی مدنی سیرا لا موجود لا موجود دس ہو گئے یار یہ دونوں خان صاحب بےچارے ہیں کے پی ہاں سو گئے ہوں گے لا موجود اب دو اور نکالو نہیں اب یہ دس میں ہوگا نا بارہ منٹ تک انتظار کر لیں کم از کم جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک کل مدنی چینل والوں کو سوال دیا تھا سب سے زیادہ کس صحابی نے حدیثیں بیان کی ہاں ان کے نام بھی آئے ہوں گے ان کے نام بھی آ گئے تو اب جلدی ان کا بھی بچاروں گا اجمین آپ کریں ان کے نام کے بھی اعلان کریں اور جن کا جو قرآن اندازی میں پہلے نمبر پر آئے ہوں ان کے نام کا بھی اعلان کریں جن کو آپ مدنی چیک پہنچائیں گے وہیں سے کریں پھر انشاءاللہ ہمارے ناتھ خان اسلامی بھائی خوب مرحبا کی دھومے بھی مچائیں گے حاضری مدینہ کا نام انشاءاللہ پیش کریں نام آئے لوگ جی نہیں گنجا وہ بارہ منٹ انتظار کرنا تھا وہ دو کا نا لیکن لبائی ابھی تک تو آواز نہیں انتظار ان کے اتارنا تو انہوں نے کوئی انجا ساتھی شاید یا کہیں ہو تو ان کو دیکھ لیں نہیں ان کو اٹھائیں گے اگر ان کے ساتھ کوئی ہوگا رشتہ بھائی تو وہ ڈھونڈے گا شاید امین بھائی ان دو کے ایک بار پھر نام آپ تھوڑا لے لیں جن دو کے نام لیے گئے ہو جو یہ ماشاءاللہ یہ بہت ایک شفقت بھرا انداز ہمیں نظر آیا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی ایک ادا ہے کہ آپ شفقت اور رحمت والے تھے محمد بشیر بن محمد اکبر نوکزی مدنی صحرا اور محمد اشرف بن عبد الکریم کھڑانچ ضلع پونچھ اگر ان کو کوئی جانتے ہیں اور یہ قریب میں سوئے ہوئے ہوں تو ان کو اٹھا دیجئے تاکہ قرآن اندازی میں ان کا نام بھی آ جائے اور بارہ منٹ کے بعد پھر نہ نام آئے تو آپ دس میں سے قرآن اندازی کر کر ایک کا نام آگے دے دیجئے گا آپ ہی نام کا اعلان کر دیجئے گا آپ سے کرائیں گے آگے ایک تو آگے ایک آگے ماشاء اللہ خان اللہ اچھا جو رہ گئے ان کا ایک بار پھر نام لے لیں حاجی امین دونوں آ گئے دونوں آ گئے مرحبا مرحبا مرحبا نہیں ساتھی بے قرار ہو گئے ہوں گے ان کے سائی بھائی تو انہیں ضرور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیارا چلے حاجی امین جلدی سے بارہ کی قرآن اندازی کرا تھا کہ ہاتھوں ہاتھ امین سنت سے اعلان ہو جائے کچھ مدینے جانے والا کلام پڑھ لیں مدینے کس کا نام آتا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا بلا مدینے میں ہوا ہم کے مارو اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے مارو کا مدینے گنبدِ خضرا کسی صورت یہاں پر ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں بات سوا شکرانے میں ایسا ہے نا کچھ یہ بارہ آپ کے پاس موجود ہیں اجی امین جی موجود ہیں کیمرہ مین نہیں ہے ہمارے پاس ان کی اگر دور سے تھوڑا کیمرہ مین ان کو ہماری وہ ڈائریکٹر صاحب اگر کیمرہ مین کے لینسز وہاں پہنچا دیں اور ان کی مدنی چینل پر چلو کم از کم یہ بارہ میں سے یہ وہ تو بارہ ہیں جن کے نام آئے اب ان میں سے ایک کا نام آئے گا لیکن بارہ کو تو ہم دیکھیں جی اب یہ کہ حسرت سے کہ نام نہیں آیا کسی کو کچھ ہو تو نہیں جائے گا کہ گیارہ کا نہیں آیا ایک کا آیا ان میں جھکا لو اب جی یہ گیارہ بارہ جھکا لو اب عجب سے سر تھوڑا اور اگر زوم ان ہو جائے آنے والا ہے جھکا لو اب ادب سے اللہ اللہ اللہ کل بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں مدینہ منورہ کا ٹکٹ ہے اور انشاءاللہ جلوس میلاد بھی ہے کل کل بھی جلوس میلاد سیری تو نہیں ہوتی ابو پتا کل بھی موقع ہے نا اب تو سارا مہینہ جب بھی مدنی مذاکرے ہوں گے جلوس کی نیت ہے میری ماشاءاللہ پچھلے سال بھی کیا تھا ہر ہفتے وہ کیا تھا ربیع الاول شریف کے کل بھی جلوس میلاد انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں جلوس میلاد کے ساتھ شرکت ہوگی انشاءاللہ. یہ وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں جن کے نام سینکڑوں ناموں میں سے آئے, اب دیکھیں ان میں سے کس کا نام پکارا جاتا ہے. چلیں دکھاتے رہیں, پہلے ایک نظر دکھا دیں. یہ وہ بارہ خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں جن کے ناموں کا اعلان ہوا ہے, ان میں سے ایک نام ہوگا جن کو مدینہ منورہ کے لیے جن کا نام نکلا. مرجیرا لرجے درک درک تہبہ سے ابھی نہ سنا جانا. ایک ہمارے اسلامی بھائی ان میں خصوصی بھی ہیں ماشاءاللہ. چلیں اب تھوڑا سا بارہ کو ایک ساتھ دکھائیے پھر ہم نام کہیں. یہ درد مدینہ میں کوئی روتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جن کے نام نہیں ہیں بابا وہ تو رو رہے ہیں, وہ بعد میں روئیں گے. جس کا آئے گا وہ بھی تو روئے گا نا. اللہ اللہ خوشی کے مارے. یہ خصوصی زیادہ بے قرار لگ رہے ہیں, کچھ ہل رہے تھے. اللہ اللہ تو دھڑکتے دل سے سنیے. ناظم حسین بن محمد بشیر ساکن برنالا ضلع بھمبر کشمیر. لبیک لبیک لبیک ماشاء اللہ مبارک ہو آپ کو. روکو نہ مجھے لوگو دیوانہ ہوں دیوانہ, قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں. مرحبا مرحبا جس الحسینی مرحبا مرحبا. مدنی چینل پر بھی جو درست جواب ہمیں ملے تھے ان میں بھی قرآن دازی کی گئی ہے اور ان کا نام بھی پیش کیا گیا ہے. اور کل والا کل جو آپ نے سوال کیا تھا اس کے جو جوابات درست ملے تھے ماشاءاللہ, تو جنہوں نے درست جواب دیے ان تقریباً تمام ہی کے نام تھے اس میں, تو ان کو ان کا بھی نام قرآن دازی میں پیش کیا. مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا. آؤ فقیرو آؤ امان جی آس پاؤ, آؤ فقیرو آؤ امان جی آس پاؤ, آؤ فقیرو آؤ امان جی آس پاؤ. باب کریم ہے بابا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا مرحبا مرحبا جل حسین. مدنی چینل کے وہ ناظرین جنہوں نے جوابات دیے تھے ان میں سے جن کی قرآن دازی ہوئی اور ان میں سے جن کا نام ہمیں نکلا ہے درست جواب دینے والے کا, انشاءاللہ امیر سنت اب ان کے نام کا اعلان کریں گے جنہیں مدنی چیک بھجوایا جائے گا یا دیا جائے گا. جامعہ المدینہ کے طلبہ کرام جگر تھام کر سنیں, اور وہ بھی دور حدیث شریف کے طلبہ کرام, مگر آپ کا نام نہیں ہے افسوس. یہ جامعہ المدینہ باب المدینہ فیضان المدینہ کا نام نہیں ہے, دور حدیث شریف کے طلبہ کا اس میں اس میں یہ بھی ہے کہ وہ مدنی چینل اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے اللہ کرے دیکھ رہے ہوں اس وقت بھی. آپ نے ناظرین کا سوال کیا تھا, ضروری نہیں دیکھ رہے ہوں, دے دیتے ہوں گے. نام تو ان کا آیا ہے, نام آیا, نام آیا, وہ بلاوے کی بات ہے. اب یہ پہنچے تب سچے پہنچ پائیں. یہ تو ان کا تو 1200 روپے کا تو چیک والے ہیں. اچھا 12, اچھا میں سمجھاؤں مدینے کا ٹکٹ, وہ تو دو ہو گئے. نہیں کل کے لیے باقی ہے, کل تو کل کے لیے کم از کم ایک باقی ہے. کیا پتا آج کوئی ہمیں اور ٹکٹوں کا کہہ دے کہ کل آپ زیادہ ٹکٹیں دے دینا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایک کل کی تو ٹکٹ ہمارے پاس, مطلب مدینے کے لیے کسی نے کہا ہے کہ میری طرف سے کل ایک ٹکٹ کا اعلان, لیکن ہو سکتا ہے کہ کل کے لیے کوئی مزید اعلان آ جائے. کل ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں عصر کی نماز جماعت جو ہے وہ 5:15 بجے, تو جیسے ہی یہ جلوس میلاد کے عاشقان رسول واپسی آ رہے ہوں گے تو ان سے ہم شناختی کارڈ کی کاپیاں لینا شروع کر دیں گے. تو آپ بھی یہاں واپسی میں تشریف لائیں تو انشاءاللہ مناجات افطار کا سلسلہ ہوگا, اور پھر نگران شورا کا بیان بھی ہے, اور ذکر و دعا, اور پھر لنگر میلاد کا سلسلہ ہے, عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ, اور اسی طرح مدنی مذاکرے میں حاضری مدینہ کے حوالے سے اعلانات بھی ہوں گے انشاءاللہ مدنی مذاکرے سے قبل جلوس میلاد. جامعۃ المدینہ جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور, جگر تھام کر سنیں, ابو زاہد محمد عابد عطاری دور حدیث شریف, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں صحیح جواب بھی دے دوں, یہ تو پرچہ اٹھا دے. متخصص ہیں ہمارے ایک اسلام میں بتا رہے ہیں. ہاں سوری بھول گیا میں, متخصص فی الفقہ, متخصص نہیں ہے, تخصص فی الفقہ کے طالب علم ہیں. سوال تھا سب سے زیادہ حدیثیں کس صحابی نے روایت کی, جواب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے بعد حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی.